Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 10 percet itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Én mondom, hogy nem miattam. Sziasztok, jó reggelt. Mielőtt már jönnek a bali, mi van, megint késel? Hát elmondom, gyerekek, hogy... Miért, két zene volt? Képzeld, észre se vettem. Annyira jó zenék voltak az. Úgy hasított ez a... Sengre. Sengele, Bangala, Bungala, Bungala, Sungi Pungi, Gomez, Selena, Selena Gomez, mondjuk őt blokkolnám. Így. Balázs százas, én is, még utánad is. Selena Gomez, Balázs százas, hát megnyugtatlak, én Zsómaba, Balázs százas. Selena Gomez, Balázs százas, vasárnap kiderül. Szerintem alapból úgy indulunk, hogy a Balázs százas az olyan, Balázs 95-ös, hiszen a Despacito biztos, hogy rajta van, az én Zsómaba biztos, hogy rajta van, tehát vannak sztenderdek, amik nélkül nincsen. És le nem mosom magamról, hogy ezek az én zeneim, pedig nem. Ezek csak egy összesített dolog, amit ti beküldtetek. Tehát, hogy ezek nem az én zeneim, ezeket ti küldtétek be, hogy ezt akarjátok hallani. Tegnap nagyon túráztattad itt magad, itt annyira dicsérted őket, hogy érted, hogy nincs is. Igen. Mit dicsérsz, de... Konfokat mondtam a műsorhoz. Na mi van, hát nem szokták késni. Hát nem. Most az a baj, hogy ugye ma megyünk szemetet szedni a 90 magasságába azokkal a kedves közéleti személyiségekkel, akik így ráálltak erre a dologra, meg hát nyilván csatlakozni fognak hozzánk hallgatók is. És reggel fölkeltem, persze össze van készítve minden, kinézek az ablakon, illetve felhúztam a redőnyt, hogy kiengedjem a macskát, na és mit látok? Esik az eső. Na úgyhogy az egészet megint újra kellett gondolni a szettet, mert annyira nem volt kedvem fennbóklászni a Gellérteinek az oldalában egy ilyen vékony sportcipő. Úgyhogy, hát is őszi cipő, vízálló cipő, persze, azt sem tudod, hogy hol van, érted, elkezdtem ott keresgélni, na jó, igen, de akkor ezen a drág nem lesz jó, mert ezen minden vízcsepp meglátszik, jó, akkor most kellene még egy orkán is, jaj, ez esernyő, hol van, egy gyereknél van, ja, nem van egy másik, na ez. Esernyővel nem tudsz egyébként szedni, nem jó, mert tartod. Az igaz. De azért nincs para, mert... Marra lesznek ott, ahogy hívják meg az azt. Egy hideg front ment át este éjszaka, és kisüt a nap, és 25 fok lesz, tehát az tök jó lesz, csak mire felértek addigra, pont az utolsó harmadcsepp is felszárad, és tök jó idő lesz. Lehet, hogy lesz egy kis sár. Hogy süti fog a nap, és tök száraz lesz az idő, és ott a tartok szaros. Milyen vihar volt este? Neked nálunk nem. Semmi se. Szél volt nagyon nagy, de vihar nem. Nagy. Szél volt, de egész nap, tehát konkrétan azt történt, hogy kivitik a fregolit száradni, és így hallom, hogy igen. Az végül, hogy nem vitte el, mert nálunk a macskától kezdve minden. De nagyon durva volt, nagyon-nagyon durva szél volt. Gyerekek, tegyük helyre, hogy nem best of az adás, haló. Azért, mert itt vagyok. Csak megint írja valaki. Megint betófozol. Most mondta el a Jani, hogy ma megy szemetet szedni. Tessék, figyelj, gyerekek, úgy volt, hogy én nem vagyok. A Jani minden nap megy szemetet. Nincs beírva a naptáradba, hogy celebekkel szed szemetet? Úgy volt, hogy én nem vagyok. Ő lehet, hogy még a szerdát hallott, amikor nem voltam. Aztán nem tudja, hogy mi történt, és most nem érti, hogy miért vagyok itt. De vagyok, élőben vagyunk, így van, és élőben vagyunk. Ne faszázzál, ne így járj. Meg vagytok ülve azért, mert időjárás. Legyél okos, az cseszeg ez az asszony. Így van, na, dolgozz fel a látszalagos ellentmondást. Így van, kelts föl, ha még alszik, akkor úgy még jobb. Hát, ha nem is fog rá emlékezni, aztán utána legyen szép napod. De csak szépen, finoman még így velünk van. Így korán reggel, jó, még nem kell, mert aztán... Megsértődünk, ezt berakjuk a Despacitót. Így van, vagy átrakunk egy másik fagba, és akkor soha többet nem látunk. Két Jennifer Lopez. Tudjuk, hogy Best of Bali ne tagad. Ja, igen. Milyen ez jó, előre felvettünk egy pár ilyet, nem? Egy pár magyarázkodós. De úgyis, hogy lenne már Best of. Igen. A Balázs és a százas szavak egy mondaton belül nem túl kombatibilis, írja valami. Igen, hisz nem százas. Igen, ez így nem annyira jön össze. Na mindegy, ne aggódj túl ezt az időjárást, elmondom neked, hogy szenzációs idő lesz. Én tegnap sportoltam, és olyan rossz, mikor egy sportot telibe ver az időjárás. Szélben jól ki is kaptunk egyébként, de páros játszottunk. Jövő héten verseny indulok. Uh-huh. Nem ám, milyen? Teniszverseny, páros teniszverseny. Te leszel ezen a kimondhatatlan nevű Paribán? Nem, az Davis Kupa. Davis Kupa, PNB Paribá. Hát Józsi Bács Paribá, ezt megbeszéltük tegnap, hogy ott lesz Paribá. Lehet, hogy kimek a Davis Kupára is, az oroszokkal játszunk, a Fucsovicsék, azért az nem rossz. Ma délután, hogy kinézek majd. Nem, ez csak is a páros. Az azt mondtad, verseny. Hát verseny, nem, de van kupa, dobogó, ére, minden, verseny, jöjjön, nem indulunk. És miért szeniorok? Hát bárki kell nevezhet. Nyilván profik nem, de ez amatőr teniszverseny. A Tabánban, ott az Erzsébet hívnál. Akkor messze elkerül. Nem fenyegetett volna az a veszély, hogy ki ezt. Azt mondja, nem, Feri, jó. Figyelj, állandóan berángatjuk mindenféle versenybe, ahova nem jön el. Az egy másik kérdés. Mi lenne, oda mennénk mi is? Kis fehér tércok, mi van, érted? Menj mindenképpen. Én majd még összekészítem az esőcuccomat. Jó, de benned nincs oda. Nem, nincs közöm a teniszhez, mint játékhoz. Nekem tehát, sincs. Tehát az én labda érzékem az kb. Annyi, mint a te. Megnézném egyszer. Hát ezért lenne vicces, hogy oda mennénk. Mint ahogy te balettozol. Én úgy megnézném egyszer. De miért? Oda mennénk, érted? Ütő a vállon. Földobod a labdát, és sokkal van egy ütő a kezedben, el tudod találni a labdát? Vagy teljesen mellé ütsz? Tehát, tollasban szerintem egész jó vagyok. Jó, igen. Szeretek tollasozni is. Tollasban jó vagyok, de a tenisz az nem az én játékom. Valószínűleg ez a magasságomból kifolyólag történt így most, és még tudnék mondani néhány ilyet, aminek ugyanez az oka. Így van. Ezért nem lettem erőcsatár például a Chicago Bullsban. Lenne ilyen kis napvédőnk, tudod, a napellenző. A cuccok azok tetszenek, a lányok tetszenek, a miniszoknyák tetszenek. De jók a teniszesek, igen. Kérdezi a párod, hogy kérdezi az SMS író, hogy tudja a párod, hogy nem leszel ott a teniszpartnerem a versenyen. Tudja a párod, hogy nem leszel ott? Igen. Készültek tartalékra. A Balázs is, Balázs partnere is mellett egy adogatógép. Balázson is nem tudott eljönni. Nézd, hagyd mutassam be. Stabil, megbízható partner. Paribát, hagyd mutassam be. Így van, itt van mellett. Mr. Paribá. Wilson. Igen, Mr. Wilson itt van. Itt van mellettünk és adogat. Na hát jó sűrű adás lesz. Igen, a 8 után celebek, sztárok érkeznek hozzánk. Jön a Dombi, jön a Csonka, jön a Tilla. A Dérheni, Béres Alexander. Kicsit rötyögünk elük, dumálunk a tudatos. Talán egy Sobert Norbi is egyébként, talán még. Így van. Beszéltem vele tegnap, följöttem, mert jön a Norbenyó is. Úgyhogy kicsit... Nem bántottad. De, nem. Följött, aranyos volt, hogy ő egy stábbal érkezik, majd a Facebookra ő forgat, és Norbi, gyere hozzá. Gyerekek, hát neki ez a profi üzenőfala. Ő miért csak vonulni tud? Tehát, hogy ő miért nem tud csak megérkezni valahol, hogy hello, sziasztok, megjöttem, osztáltam a 110-et. Most bérelt egy profi stábot, és most forgat a Facebookra. Gyerekek, 1,5 millió követő. Hát azért az... 1,5 millió. Azért 1,5 millió van. Azért Réka 1 millió, 8-900 000, Norbi 1,5. Azért biztos vannak átfedések. Hát aki egyiket lájkolja, még ennyi év után is köztük. Igen, biztos, persze, de hogy figyelj be, egyébként meglátjuk, egy nyilván szívjuk, majd mindenki szívja mindenki vérét, erre lehet számítani 8-tól, aztán ti mentek 9-től szemet egyszerni, de előtte kicsit faggatjuk őket a szelektív hulladékgyűjtés, a tudatos életmódról, a környezetvédelemről, rádumálunk majd egy kicsit velük, és aztán 9 óra után ti átmentek ide a gyűjtőponthoz, mert itt van egy gyűjtőpont, ugye? Igen, egy gyűjtőpont, egészen konkrétan itt a Filozofusok kertjében, ott fogunk találkozni, ott nincsen túl sok szemét, úgyhogy majd egy kicsit arrébb kell valószínűleg mennünk. Igen, tegnap volt egy terepszemle, aminek nagyon-nagyon szépen rendben tartják, tehát hogy de maga a Gellért megy szemetes, nem? Tehát, hogy onnan indultok, csak azért az. Az is tudom, hogy miért tettek ide egy gyűjtőpontot. Úgyhogy Gyuli tegnap kiment, hogy kiszart egy csomó ilyen update-es szatyrot meg. Hogy lássa Norbi, hogy jó pörög az üzlet. Na, úgyhogy ez lesz igazából, úgyhogy sűrű lesz a ma reggel. Mindenkivel minden rendben? Minden oké. Hát srácok, én tegnap, vagy nem is tegnap előtt beszélni akartam egy kezdeményezésre, mert én teljesen kész voltam tőle. Hát tudjátok, hogy azért Balázs mellett én nagyon oda vagyok a filmekért, és hát a filmsztárokat meg aztán maximálisan respektálom, pláne hogyha jó fejek. És volt most ez a hand-to-hand akció az Egyesült Államokban, aminek ugye az volt a lényege, hogy így a hurrikánok áldozatainak gyűjtöttek, és valami egészen megdöbbentő összeget sikerült, ilyen 15-20 millió dollár, most nem tudom pontosan, hogy hol állhatod meg az összeg. De nem is ez a lényeg, hanem az, amikor mutatták azt a telefonközpontot, ahol a sztárok fogadták a különböző adományozóknak a hívásait, mert úgy lehetett adományozni, hogy betelefonáltál, és a telefonvonalnak a másik végén hello Tom Hanks, hello Julia Roberts, hello Al Pacino, hello George Clooney, igen, csak hogy amikor látod is, tehát hogy beszélnek róla, menő, persze, amikor hallasz látom, róla. Egy sorokba ülnek egymás fölött így egy csomóan. És nem hiszed, és így mész balról jobbra, és úristen, Jamie Foxx, úristen, Leonardo DiCaprio, úristen, Lady Gaga, és nagyon súlyos. Tehát amikor tudom, mert valahol megjelenik egy ilyen sztár, már az önmagában egy hatalmas esemény, de amikor látsz 30-at egyszer, és kapkodod a fejedet, végtelen jó fejek, és hát ugye csacsognak, jópofáskodnak, mindenki másképp éli meg a dolgot, Al Pacino kezébe temetett arccal, tudod, valami szörnyű sztorit hallgathatott szegény George Clooney meg, hogy éppen röhögött valami, hogy hívják, valószínűleg valami csajjal. Tehát, hogy így szenzációs volt látni, hát meg nagyon-nagyon jó fejek. Hát hát azt lehet tudni, hogy, hogy például Leonardo DiCaprio $1 millió ajánlott fel, ahogy Sandra Bullock is. $1 millió ajánlottak fel. Aztán felültek a magángépükre, és elmentek Nizzába. Szent-Tropez-ba bulizni. Én ezért nem bántom. Magángép, csak nem ajánlják fel az $1 milliót, mikor mondjuk gyűjtünk vénaszkennerre. Igen. Én nem is bántom a Leót, menjen csak magángéppel, nincs ezzel baj. De most ebben az esetben aztán annyira kitettek magukért, hogy ez a félelmet is lehet mondom, olyat kérni, hogy kivel akarsz beszélni, vagy aki föl. Szerintem kapcsolnak valahova. Nem, én Apacsinót akarom. Utáltalak a keresztapában. Aha, igen, szörnyű. Meg akarom neki Adda Robert De Nirod. Micsoda? Mondom, Adda Robert De Nirod, utáltalak a keresztapában. Szerintem a focit farkas ezt tart. Jobb is, hogy magmár közös a De Niroval, mert annyira lemosott volna. Egyébként a szemtől szemben sokkal jobbad, mint ő. Na mindegy. Van, aki nem is adományozni telefonálva, csak hogy beszélgessen. És mennyit akar adni, uram? Semmennyit. Mondja már valamit. Nem, én Meddémonnal szeretnék beszélni. Én George Clooney vagyok, értse meg. Leszarom maga, kicsoda, adja ide Meddémon. Meg akarom neki mondani, hogy egy kalapszar volt a nem tudom, Elysium, vagy milyen című film. Biztos sok a hülye egyébként. Tehát, persze. Hát most kézzel, mert ugye tényleg nem ez van, hogy akkor kéred ezt, vagy kéred azt, hanem valaki megszólal a telefonnak a másik végén, és akkor hello, Justin Bieber vagyok. Úristen, te kis köcsög, adjál valakinól, és Dennis Quaidet azonnal. Igen, adjál Jamie Foxot. Nem, Justin Bieber, adj Jamie Foxot, te kretén, bemegyek, kitépem a szívedet. Jamie Foxsal akarok beszélni. Baby, ráhúzzál innen anyag. Énekelj! Igen. Jó, figyelj, gyűjteni mi is gyűjtöttünk a Vörös Iszapnak, csak azt legyújták. Tehát, hogy kicsit nyilván más a mentalitás. Más a káralap, meg máshogy számolnak el a káralappal. Biztos az autópályában, minden abban megy. Igen, biztos, hogy épült belőle kis hazánk, de igazából azért ott mi nagy például Vörös Iszap után is csináltunk egy ilyen nagyon nagy történet, meg ilyen létrejött egy segélyvonal, meg nagyon promoztuk, meg mondtuk, meg foglalkoztunk vele, aztán az elég sok összejött, és hát mindegy. Érdemes lenne megnézni. Gyűjtöttem egy nyugdíjat is. Az is igaz, hogy nézd. Sok millió ember nyugdíjat is gyűjtött, aztán időbe. Milyen balgák vagyunk mi? Szenzációs volt ez a felvétel. Tök jó volt látni. Volt, aki nyilván úgy kezdődött egyébként az egész, hogy várja csak, hogy hirtelen akartam mondani, Stevie Wonder elnyomt az egyik dalán. Stevie Wonder bejelentett, hogy nem vagyok vak. Igen. És ugyanebben a pillanatban felajánlja $2 millió Houstonnak és Floridának. Ja, valaki ad $2 milliót, leveszem a szemben. Láthatjátok a valóság. Igen, és kérdezik, iszletesen jól lehet, befogta a félszemét, és leolvasta a telefonszámot. Nagyon messziről. Sírnék róla. Úristen. És aztán, igen, kell a nézettség, most végre leleplezem magam. Hölgyeim és uraim, nem vagyok vak. És leveszi a szemét, érted is el, hogy hello George, hello Matt, hello Robert. És mindjárt, nem tudom, sorokba szorítani egyszer. Hányat mutatok őt? Ja, nem tudom. Úristen, de nagy lenne. Úristen. Hát ez volt, amikor ugye beszéltünk, amikor elkapta a mikrofont. Oda nyúlt a mikrofonhoz, de hát aztán megfejtettük, mi már érezte, hogy merre dől. Mert hogy ott ugye eldől valamire a mikrofonálmány, és Steve Wonder oda nyúlt, és akkor ezt így visszalasították, hogy mégsem vak, hiszen tudta, hogy merre dől a... 500 esély volt, és bejött hát most. Jó, hát ő érezte, hogy merre nyúl, igen. Ja, ezt sokszor csinálják egyébként, igen, és nagyon jó arcok az amerikai, hogy beültetik őket ilyen szép hosszú sorokba, és akkor egy élőképen te valamelyik, nem tudom, nagy kereskedelmi tévén Amerikában te látod, alul fut a szám, fut már, hogy mennyi gyűlt össze, és akkor látod, hogy csevegnek. Tényleg baromi jó. Tehát 6 sorban van 32 nagy világsztár, azért az jól néz ki. Nagyon. De milyen jó arcok, nem? Hogy így oda repülnek. Hát szerintem itthon is mennének. Na jó, csak mit tudom, hogy New Yorkba csinálják, te Los Angelesbe vagy, akkor fölülsz, gépre szállsz, utazol 5 órát, átmész, átrepülsz, tehát ott azért nem ugyanaz, mint kide kiugrasz mondjuk a Róna utcába beülni egy ilyenbe. Tehát, hogy bárhol vagy, te forgasz, de küldenek egy gépet, fölülsz, odamész, leülsz, megcsinálsz. Egyébként azt tudom, hogy sokszor, hát egy óriási országról van szó, meg hát egy hihetetlen szórakoztatóiparról, hogy ezek a sztárok, ezek sokszor itt találkoznak életükben először egymással. Tehát, hogy azért... Ja, persze! Nem forgattál még vele, akkor nyilván nem jártok össze. Figyelj, hát ez egy kis országban tőlünk is egy csomószor megkezdik, hogy is találkozol. Hm. És mit tudom, Gertje volt Fábrival találkozom, most életemben nem találkoztam. Ja. És Claudia, életemben nem dumáltunk még. És ez egy kicsi ország. Mr. Pacino, hát te ki vagy? Adam Sandler. És mi a foglalkozó? Színész vagyok. Színész. Színész én vagyok. Most ez az Adam Sandler filmet meg akarom nézni. Van valami jó Adam Sandler film, mert ők nagyon jó. Sokáig kísérletezett, hogy a révbe írja. Sikerült. De végre sikerült egy filmet készíteni. Igen, de most hát tényleg, állítólag tényleg jó. Igen, hát nem ismerik egymást, ha nem játszol egy filmben, te Európában forgasz, te éppen Los Angelesben valamelyik hollywoodi stúdióban, hát csomóan szerintem nem találkoznak, persze. Hát tényleg ott volt ez a hatalmas Pacino De Niro találkozás annak szemtől szemben kávéházi jelenetében, hát ők ugye korábban nem forgattak egymással, ugye a Keresztapában sem volt közös jelenetük, benne voltak mind a ketten a filmben, de nem volt közös jelenetük, és amikor ott a szemtől szembenben összehozták őket, a Michael Mann, hát így, úristen, izzott a levegő, és nem volt előre megírva a forgatókönyv. Tehát beültek, és séróból tolták le az egészet. Akkor mit mond a rendező, hogy ez a nem, a forgatókönyv az meg volt írva. De beimproztak. Igen, improztak. És nem álltak le, tehát egyszer vették fel az egészet, igen. Annyi kamerával álltak rá, és mondták, hogy ezt egyszer fogják megcsinálni. Igen. Beültek, leültek, és lenyomták az egészet. Úgy mindenki hiba nélkül elnyomta a sajátját, és brutál sok kamerával vették, és nem is vették föl többet. Tehát ez egy ilyen ikonikus jelenet. Mondjuk két tehetséges figyelme. Hát persze, mit mondasz ugye? Nekik, tudod? Igen, mondjuk. Hadd csináljátok. Mellesztek, elboldogultok. Hátul vagyunk, kávézunk, kamera megy. Egy kicsit kevesebb gesztus. Aha, igen. Nem szóltam, most... Igen, egy rendező mesélte a Dusty Hoffmanról, hogy volt neki valamilyen letérdelő, sírós jelenete, valamelyik filmen, ahol ő átad egy gyűrűt, és ezt elpróbálja egy WC-ben. És lement a jelenetem, fölvették, de azt mondja, letérdel, magához beszél a tükörbe, kinyitja a dobozt, és eljátsza, mint ha átadná a csajnak. És ez megcsinálta az Al Pacino 39 másodperc alatt takra, ahogy kell. És oda ment hozzá a rendező, egy fiatal csávó, és mondta neki, hogy figyelj, szerintem ezt kicsit csináld így, meg kicsit úgy, meg egy kicsit kevesebb. Mondta a Robert Dino, hogy persze. Indult a kamera. Dustin Hoffman, nem, Robert De Niro. Most már, jó. Csodament ez a rendező. Nem tudom, melyik film hallgatok, úgyis megírják, mikor egy ilyen WC-nek a tükör előtti részén átad egy gyűrűt a csajnak, és ezt tőle próbálja. És erre a Marlon Brando? Tessék? És akkor ott volt Jim Carrey. Na, ennyi a sztori, ez a sztori. Na, hogy állunk játékkal? Nem, hol a vége? De most már mondd el a végét. Most már mondd el, szólt a rendező. Aki megírja a végét, kap egy eljárt. Ugyanúgy takra megcsinálta 39. Az a vége egyébként, igen. Tehát ugyanúgy a csávó mondta, hogy persze, jó, így lesz, így van. Leült, és takra 39 másodperc, tehát úgy, hogy megcsinál, és mondta a rendező, fantasztikus, megvettük. Igen. És érezte, hogy nem nagyon tudja is rá. Csodálatos. Sokkal jobb volt, mint az első. Két verzió. A másodikat használjuk, és 39 másodperc alatt az ember ugyanúgy gyönyörűen, és mindig is sírt, és mondta, hogy jó volt? Nem nagyon szereti a beleszólnak. Igen, igazából. Robert már nem nagyon szereti. Úgy próbál magának tőkét kovácsolni, hogy egy kicsit helyet, ez egy színész királytól. Igen, és takra ugyanúgy megcsinálta. Na jó. Mit integetek? Ne integessetek már, ne nyomasszatok már. Csak körülök, hogy itt vagy, mert jó, hogy nem lesz. Szia! Már 24-kor elkezdenek integetni, ha megőrülök. Na, hogy állunk játékkal? 3-1. 3-1? A 7. Hát akkor már ne is játszunk minek, nem? Hát hadd legyen valakinek ajándéka. Jó van. A gyer. Na, drágáink, akkor ébredezzetek, kelegessetek. És aztán mi van, semmi. Jövünk majd a játékkal a hírek után. Jó, 3-4, fél hét lesz. Nem sokára itt vagyunk mindjárt. A Rádió Egyen. Balázsék. 3-4, 7 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Semmi. Kicsit ez a Despacito-ra hasonlított, nem? Most jön ugye az a latinos lágerek, megint visszajönnek. Despacito nagyot szakított, úgy vagy vele, úgyhogy csak a tizedét hozott Mário. Pedig ez egy híres előadat, tehát Enrique Iglesias, a nagyon jó képű Julio Iglesias felvállal a gyermeke, és nem taknyos zsebkendő után kiderült Zabi gyereke. De hogy vannak benne ilyen rebetétek, meg nem tudom, az abszolút hasonlít a Despacito-nak a repes részéhez. Na, azt mondja, hogy MÁV Celdömöl György 25 perc késés eddig, kösz, hogy elküldtétek. M2-es autóút Gödnél teljesen bedugult, aki tud a városon keresztül, menjen, puszi, jó a műsor. Szerémi úton Rákóczi híd előtt motorost gázoltak a külső sávon, szegények, te jó Isten. Reméljük, hogy nincs nagy baj. M5-ös a Budapest felé 19-esnél baleset, rendőrség mentő már a helyszínen, úgyhogy vigyázzon mindenki. Mivel jöttök Pécs Alfával, akkor ráérek 8-ra kimenni, kérdezi Dani, de szemét vagy. Nézzétek meg a Ferit, és mely jól szórakozik. Csak mondom, János, mindjárt süt a nap. Nem, mindjárt. Az jó, oda néz. Minden! Minden ma azért nyílik ki, jön föl, süt ki, és születik meg, hogy ma ez egy szemétszedős nap legyen. De jó! Hogy egy igazi kukabúvár lesz. Egy igazi szemétszedős nap, befogva hazánk celebjeit, hogy igenis egy kicsit ők is készüljenek a tudatos életre. Szedjék csak a szemetet, megnézzük majd, hogy megy ez nekik. Na, hát ez tök jó. Én ennek nagyon örülök egyébként. Mondjuk én az év 365 napja vagyok. Igen, hát ennek a pápája úgy, vagy, így van. Igen. Ennek te a szemétszedés felszentelt pápája vagy. Mentünk volna mi is, de nem vagyunk hitelesek. Tudom, nem baj. Majd az a baj, hogy annál a sírnál mindannyian ott fogunk állni majd, amit együtt ásunk a földnek. De hát, hogy ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ennek örülnünk kell most. Mondjuk annak nem örülök, hogy most cipelhetem haza majd a víz álló bakancsomat, meg a kis cuccaimat, de hát se baj. Tóbiás. Ez aztán jó volt, bár. Ja. Nyomjunk ma csak éneket. Se baj, Tóbiás. Se baj, Tóbiás. Tiri. Megvan? Emléksz a zenéjét. Persze. Nincs meg? Nem. Se baj, Tóbiás. Gyurma figura volt, és annyira dermesztő volt kiskorom, hogy mindig leültem nézni, és aztán már nem tudtam se felállni, se elkapcsolni, és mindig végignéztem. Valószínűleg nem vették észre azt a rettegést az arcomon, amivel én követtem. Anyád így megbökötte elzöldi lódalra. Nagyon ostoba mese volt, de hát akkor... Iszonyú melós lehetett összerakni. Igen. Gyurmából az egészet. Azt hiszem nem beszélt, csak... Ilyeneket csinált. Valódi párbeszéd azt hiszem nem volt. Nem nagyon volt. Volt még egy előtte valami... Mátyás a házi manó. Mátyás a házi manó. Úristen, de nem, egy másik gyurma film is. Azt nem tudom. Valamilyen itt, hogy hívták azt a valamilyen, egy ilyen kalapos csávó jött ment állandóan. Az a Sebaj Tóbiás. Persze, az a Sebaj Tóbiás. Egy ilyen nagy ilyen bűvész kalap volt a fején. Három számmal nagyobb, és az, igen. Nem tudom neked, meg fogod ismerni. Igen? Na, mutasd meg. Bidi bidi bip pip fánja meg átkelő. Tényleg ez az. Ja, ez még a bali. Ja, ez még te vagy. Itt van, hallgass meg. Figyelj. Indítsd a Zsülci. Nem megy. Aha. Na, ez jó, nem? Ugye? Aha, hogy beütött. Té totál dezsű érzésem van. Jó. Ugyanez volt. Ez a fő cím. Pont olyan, ahogy te énekelnek. Megeszi egy hal, ez a főcím. Kinyomja a kis kloákáján, újra jön. Hú, török át, most mini zenekart. Rásik egy telefon. Szinte látom. Tudod, ez nem annak a zené, amit énekeltem? Hát, hasonlít. Na, most már. Tudom én, hát mondom én. Úristen, azt hiszitek, van egy blöfföl, mi? Meg. Se baj, Tóbiás. Mondjuk, ma mokkás kanállal majdnem torkon szúrtam már magam, úgyhogy jó, hogy jött. Figyelj, csináljuk meg, mutassuk már meg a gyereknek, már volt ilyen kísérletünk. Én most hazamegyek, megmutatom. Szerintem a Bennit nagyon sokszor próbálom azon mesékhez szoktatni, vagy megmutatni nekem, mit én is, és nem, már annyira más a képi világa, hogy unja a pompomot, unja a pampalinit. Lassú, rossz a grafika, érted? Tehát, hogy nem rossz, csak más. Hát az ő szemével már persze. Rossz, ahogy te megnézel egy fekete-fehér fotót, és nem érted, az ő szeme már nem érti, hogy egy Mátyás a házi manó, egy pompom, hogy ebben mi a vicces, hogy hosszú ágor. Pic úr megvárhatta, és én mutattam a gyereknek, és figyelj, nem, úgy szerettem volna rákattan ezekre, és nem. Toy Story után a János Vitéz azért az, tudod, így Ez megnézel egy Groot, vagy mit tudom én, ami ez már az ő szeme hozzászokott, meg a kis agya, meg nem tudom, azután azért mutathatod neki a sztori, hát most itt érted, pampalinit. Egy ilyen sorozatban az volt, hogy eljut-e az iskolába a pompom, vagy se, 10 percen keresztül. Yeah. Na, ott egy tized másodperc ott több a történés. Igen, tehát a Groot, négy ember jégé változik, 6 helikopter leszáll, pisztolyjal lelőnek, nem tudom mit, lefagyasztják a holdat, jönnek a kis, nem tudom, azok a kis manók, érted? A minyonok, a pompom meg ott himbálózik, és beszélget a picúra, hogy megvárhatja. Nem. A gyerek így nézte, rám nézett, de apa, te ezt nézted? Hát, ez volt. De majd a kicsinek megmutatom a Sebaj Tóbiást. Neki még minden jó. Egy volt, amire így ráfűzött, a Fehér Lófia. Azon egy picit meglepődtem, mert hogy ez kifejezetten nem kisgyerekeknek való, de neki az tetszett. Valószínűleg a lómacskák miatt. De a szülős jelentet nem nagyon tudom megmagyarázni, amikor a Fehér Ló megszülte. Ezt majd később pár év múlva majd elmondom, elmagyarázom. De hogy jött ki belőle azon a kicsi lyukra ez a rohadt? Nem, majd meg később megbeszél. Ott volt benne a sem? Igen, menjünk. És erre emlékeztek? Ciao! Pampalini! A nevem Pallini. Kívültem. Valándorlandom a fogom elszélni. Kéne hallott volna Pampalini-ről. Ó, rám egy kis türelmet, csöpni nyugalmat csak. Pampalini itt, Pampalini. Nem szóltam meg Gálvölgyi? Pampalini csak. Igen, Gálvölgyi. Arra nem, azt nem tudtam. Nem emlékezem rá. Káris parkában a vonat. Ó, Donna Clara. Hogy kerül ide ez az oroszlán? Nagyon jó volt, zseniális. Donna Clara mizéria. Ne, én tényleg utáltam. Pampalini és a tapír. És a tapír. És a tapír. Szájtatva elmondja Gálvölgyi János. Nem is emlékeztem, hogy a Gálvölgyi a Pampalini. Elmondja, szavalja. Igen, erre nem emlékeztem. Jaj, de jó volt, hogy csinálták ilyet, hogy egész adásban csak volt, hogy meséket hallgatunk. Még jött, ment, és ilyen vékony lábai voltak, és lecsúszott által a puska, megigazította a kalapját, igen, és jaj, és mindig valamilyen iszonyatosan banális baromság volt. Bejétes, akkor a jobbjól váltuk, és valahol jött az orszárvú. Tudod, és akkor így jó. Jaj, itt vannak a légusok, jó, majdnok ugrálni a bár. Igen, de szájtátva néztem, hogy sose kap el semmit. Igen. És ez gyerekként egy csoda volt, hogy milyen szerencsétlenül nem kap el semmit. És nem értetted, hogy erre van kiegyezve, hogy sose kap el semmit, de mindig drukkoltál neki, hogy hát a most ez lesz 20 évesen jöttél rá, hogy átfotál vágva. Mert ez a mese arról szól, ez koncepció. És minden este úgy ültél, hogy drukkoltál neki. Nem? Emlékeztek? Sose kapott el semmit. Olyan mesét mesél, amilyen éppen abban a percben eszébe jutott. Az volt a jó, hogy élni. Gyűlöltem. Élni a sok szeszélyes mesét. Gyűlöltem. Kik csinálték el hosszú orrot, kedvet ahhoz, hogy éljek úgy, ahogyan ő él. Annyira féltem tőle. Ő meséje minden hőse, a hónapok és magok ismerője, kinek a nap volt kalendáriuma, Szél a nagyapja, Parázs meg a... Na, ha ilyen van a színházban, már kijövök. Tehát ha így indul egy színházi előadás, már kijövök. És a húzányosan. Farjudom mi mesék? Úgy féltem. Nem féltetek tőle? Mi volt a félelem? A főcím, a boszorkány, a rajz, a borzasztó volt. Ha hallgattad, vagy azért rádiójáték? Ezen az őszön minden lagyapos. Rádiójátéknak éjjel és napon esett az eső. De, hogy lucskosra áztak mind az utak földek. Mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen. Új, új, de utáltam. Új, de utáltam. Nyomták benne a szöveget, úgyhogy az mégiscsak ez. Ez indul a csősz öregapám. Így indult. Emlékeztek? A csősz öregapám. Itt már rettegtél. Mi az, hogy csősz? Mi az, hogy csősz? Mi az, hogy öregapám? Olyan rajzok, egyik se barátságos. Mindig nagyon barátságtalan külsejük. Mondjuk ettől függetlenül inkább a helyet, hogy felállítom ide a csapdát, és majd belépnek a majmok. Remélem, hogy nem én fogok belépni. Jaj, beléptem. De ez jó, de te más gyerekben már akkor is egy keserű kiégett kamasz voltál, egy szivacsacsorral az oldaladon, érted? Obituári pólóba, hát érted nekem, akkor ez még... Mentem ki a konyhába, csontozok, és letéptem a gázpalackról a csövet, tudod, és... Igen, és vártad, hogy valaki becsengessen, és így fogta, csak engedte. És az a baj, hogy mindig kopogtak. Sajnos nem volt csengőnk. Apád átkopogott, zárd el a gáz, megyek, agyonverlek, megint gázszak. Ma már kétszer cseréltem. Megint ki akarod írni magát, hülye gyerek, zárd el a gáz, mert átmegyek, nagyon álcsúcson vágok. Ja, Istenem, nem vagy, hogy nekik is így megmaradnak ezek a mesék. Ez egy érdekes dolog. Fog ő majd egyszer arról beszélni, emlékeztek gyerekkorunkba, Gru, vagy ez csak nekünk volt. Szerintem tudod, miért nem marad meg, mert sokkal több az impulzus. Hozod, viszed, látod, ide megy, ezt látja, azt látja nekünk. Azért az a mese, az maga volt az univerzum. Nem mentél, lementél a játszótérre, nem? Volt ötféle mese, amit ötféle mese, egy-egy színház, egy-egy nupagagyi karácsonykor a parlamentbe, mondjuk a Mikulás ünnepségen. Mondjuk csak legyen már színes. Az a durva, tényleg. De ti még 10 éve is fekete fejlet néztetek, mert nem akartatok színeset venni. Nem, azért, mert tudod, nem akartunk, mert az, hogy sokkoljon nem. Minket. Azt hittétek, ez egy fejlődés. Nem, azt hittétek, ez egy múlóhóbort, és mondtad a Monikának, ne vegyünk, úgyis visszajön lesz. Majd. Aztán nem jött vissza. Így van, ez egy technológiai zsákutca. Visszállnak majd a szomszédék is, nem flancolunk, nem lesz színes tévénk, érted? Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, csáó, hogy hívnak? Szia! Szia! Sziasztok, Norbi vagyok. Norbi, honnan hívtál minket? Budapestről. És kivel játszanál, Norbi? Én a Janival. Janival? Gyerekek, a Feri még nem is nagyon játszott a héten. Hát, miért nem játszottok vele egy kicsit? Jó, legyen a Jani, igazából a hallgató dönt. Szeles az idő, vagy csak van egy nagyon csúnya őrsövényferdülésed? Inkább a második. Ki tényleg? Most bennülök az irodában már, úgyhogy nem... Irodában. Nem fúj a szél. Egy picit a végét, ha arrébb tartod, és nem abban lélegzel. Egy endoszkopos vizsgálatra egy orrfüggé készít, azért menjen, mert nagyon cúgos a telefon. Na figyelj, Norbikám, indulunk, akkor legyél ügyes, jó? Igyekezni fogok. 3-2-1, és tessék. Voltál már Afrikában? Egy jó szafari? Kétszer is. Inkább kerülném azt a földrészt, nem. Vámás. Hát megzavart a Jani Pampolini. Fú, de rossz ez így tényleg, borzasztó. Borzasztó. Jó, ez egy gyors volt. Normikám, ez egy nagyon férfias, nagyon gyors, nagyon durva 6 másodperc volt. Ügyes. Mondjuk rossz. Péntek van, ilyenkor már el kell engedni mindent, igazad van. Mennyire hát ez az így a baj, hogy igen, tét nélkül tudod, mert a hét a tiétek. Nem tiéd, az a neked az ajándék volt a tét, ami nincs meg. 4-1. Jaj, 4-1. Hát azért neked volt tétje, hát van egy gyönyörű Rádió 1-es ajándékcsomagunk. Majd legközelebb. Nem szabad mindent elsőre. Ez is igaz. Ne haragudj, az a baj, hogy teljesen kihozott a sodorom, ez a dolog, ránéztem a beforrott vágásnyomokra a csuklómat, és eszembe jutott a gyerek. Eszedbe jutott Pampalin, igen. Van még egy plusz nyereményet, hallgass meg, szerintem ez egy jó dolog, erre menjetek el. Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Milyen durva, hogy 100 évvel ezelőtt 3000 ember felszállt egy hajóra, ami 100 évvel később kiállításként néznek, nem? Mennyire beteg? Hogy te ott felszállsz egy hajóra, azt sem tudod miért, és közben nem tudod, hogy 100 év múlva te egy kiállítás részese leszel, azaz csak felszálltál egy hajóra, és el akartál jutni New Yorkba. Na mindegy, hagyjuk. Örülsz, Normi? Király, jaj, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Erre mindenképp kíváncsi vagyok. Nincs még gyereked? Nincs. Jó. Nincs. Akarsz egyet. Így van. Szereted az almás, hogy egy picit széteső ez a beszélgetés. Igen. Láttál már falopókat? Voltál már török börtönben? Így van. Nem, a gyereknek is nagy élmény, ha már érti a Titanicot, meg láttam, meg meséltél róla, akkor az nagy élmény, de neked is az lesz, úgyhogy jó. Tehát nem jó szórakozás, de nézzétek meg érdekes, inkább így mondom. Az jó szórakozás kicsit morbid. Jó szórakozás, aztán pedig mennyire a Hiroshima kiállítása is. Norvikám, küldjük a belépőt, ciao. Rendben, köszi szépen, sziasztok! Szia! Hello! Meg ön is a bombát! Jézusom! Az volt egy ilyen reklámunk. Igen. Hiroshima kiállítás, a csávó harsogó hangon. Atombomba, igen, és akkor igen. Igen, Hiroshima, ugye Nagasaki-ra ledobott atombomba, ugye a második világháború. Eredeti relikviák a hiroshimai atomtalmazás után. Nézze meg ön! www.abomba.hu És így azt mondtad, hogy ujjjjjj. A sztori az abszolút izgalmas, csak hát olyan picit fura volt a reklám. Egyébként a virágnál a Titanic annyira beütött, gyerekkorában véletlenül valamikor oda kapcsoltunk a DiCaprios filmre, és annyira beégetnék, hogy mind a mai napig retteg attól a filmtől. Csak a kocsis jelenet zavart össze. Nem érti azt a párát, meg azt a kéznyomot ott a kocsin. Megfogja. Igen, megfojtja, mit csinál? Miért lehet így be azt az autót? Azt nem érti. Nem, az engem zavart össze. Nem, ő az, amikor DiCaprio eltűnik ott szépen itt a sötétben. Így félig meg. Ú, de jó az. De jó, hogy meghal a végén. Tökre örültem neki, hogy nem éli túl. Én is. Mondjuk azért sírtam persze, de az kicsit. Az szomorú voltam, de ezért tök jó. A másik oldalról rámásztál volna arra, de szerintem mégiscsak elfér két ember, bújjunk össze. Nem rámásztam volna, eleve magam alá úztam volna. Ha, oda és azt megpróbáltam volna bárkit fölvenni. Ha, és feljött, hogy négy vidám matróz tudom. Hey, party! Ja. Na megyünk, hírezni egy kicsit, jó? Aztán jövünk vissza 3 percen pontosan 7 óra. A Rádió 1 ismét autóba ülteti a sztárjait, kamionra pakolja a technikát, és a Mizó, valamint a Generáli Biztosító támogatásával újra nekivág az országnak. Yeah! Indul a Rádió 1 Roadshow. Találkozz személyesen minden reggel élőben 6-tól 10-ig Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Szeptember 18 Pécs, 19 Sopron, 20 Székesfehérvár, 21 Eger, 22 pedig Debrecen. Ez a Rádió 1 Roadshow Magyarország legnépszerűbb reggeli műsorával, Balázsékkal. Írja be a naptárjába. Okay. A Rádió 1 a Generáli Biztosítóval körbeutazza az országot. Jöjjön el, játsszon velünk, tesztelje magát a Generáli Előrelátó Program virtuális kalandján, ahol megtanítjuk, hogyan lehet ön is előrelátó. Tegye próbára tudását, és megnyerheti az okos kamerák egyikét. Ám ez még nem minden. Játsszon Balázzsal, Ferivel és Janival, legyen ön a legédes szájúbb hallgatónk, és nyerje meg az 5 különleges ízvariánsú Mizó Dessert Selection csomagok közül kedvencét, amit a páros csomagolásnak köszönhetően meg is oszthat valakivel. Egy biztos, akár kettő is jut belőle. Szeptember 18-ától újra úton a Rádió 1 Roadshow Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival, vagyis Balázsékkal és az igazi mai slágerekkel, a Generáli Biztosító és a Mizó támogatásával. Balázsék reggeliéről a Roadshow ideje alatt a KFC gondoskodik. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió 1-et és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió 1-et. Köszönjük. A Rádió 1 ismét autóba ülteti a sztárjait, kamionra pakolja a technikát, és a Mizó, valamint a Generáli Biztosító támogatásával újra nekivág az országnak. Indul a Rádió 1 Roadshow. Találkozz személyesen minden reggel élőben 6-tól 10-ig Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Szeptember 18 Pécs, 19 Sopron, 20 Székesfehérvár, 21 Eger, 22 pedig Debrecen. Ez a Rádió 1 Roadshow Magyarország legnépszerűbb reggeli műsorával, Balázsékkal. Balázsékkal. Írja be a naptárjába. A Rádió 1 a Generáli Biztosítóval körbeutazza az országot. Jöjjön el, játsszon velünk, tesztelje magát a Generáli Előrelátó Program virtuális kalandján, ahol megtanítjuk, hogyan lehet ön is előrelátó. Tegye próbára tudását, és megnyerheti az okos kamerák egyikét. Ám ez még nem minden. Játsszon Balázzsal, Ferivel és Janival, legyen ön a legédes szájúbb hallgatónk, és nyerje meg az 5 különleges ízvariánsú Mizó Desszer Selection csomagok közül kedvencét, amit a páros csomagolásnak köszönhetően meg is oszthat valakivel. Egy biztos, akár kettő is jut belőle. Szeptember 18-ától újra úton a Rádió 1 Roadshow Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival, vagyis Balázsékkal és az igazi mai slágerekkel, a Generáli Biztosító és a Mizó támogatásával. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk már is 7 óra után 15 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggel, drága hallgatók! Rádió 1! Csak igazi mai sláger megy. Na, köszönjük szépen. Volna. Én is gondolkoztam, de meg volt. Nem teljesen a Station ID-t, vagy mi ezt akartam elmondani, csak hogy itt vagyunk a Rádió 1-en, de így is jó lett. M2-es autóutat szélesítek Göt térségében, 27-es, 29-es kilométer között. Eső szakaszon már sávlezárás mellett dolgoznak. Talán, ha egybe mondanám ezeket, még érteni is a hallgató, nem? Mm-hmm. Ugye? Mm-hmm. Igen. Lehetne ezt úgy is mondani, hogy értsem, de direkt össze akarom őket zavarni, hogy úgy mondom, hogy senki ne értse, amit mondani akarok. Ez jó. Mm-hmm. Az M1-es autó pályán a Budapest felé vezető oldalon a 17-es kilométerre az most a lehajtó sávok elején két tergépkocsi ütközött. Aha. Mennyire utálnak most azok, akik arra autóznak. Született frakcióvezető, illetve nem most már tárca nélkül minisztere. Az abszolút. M3-as autópályán a Kisbagi pihenőnél, a 36-os kilométernél a főváros felé a leállósávon a mentők ápolnak egy beteg embert, emiatt torlódás alakult ki. Na. A régi Balatoni úton baleset történt, az őrmezői lakótelep mellett lámpától visszafelé kb. 100 méterre, a Sasadi út felé az arra haladóknak kerülgetni kell őket. Front volt tegnap, ez érezhető az SMS falunkon is, látszik azonnal, hogy tele vagyunk balesettel valamikor, hál' Isten órákig nem történik semmi. Ma már 4-8-kor tele vagyunk. Sajnos, úgyhogy mindenki vigyázzon, mert érezhető a front hatása. Egy hét múlva ilyenkor pedig mi már Debrecenben leszünk, és zárjuk az egyhetes kitelepülésünket, ami jövő héten hétfőn fog kezdeni Pécset, a Széchenyi téren, utána Sopron Várkelőt, Máriaszobor, Székesfehérvár, Palotai kaputér, Eger, Gárdonyi Gézetér, és ahogy mondtam, Debrecen, Kossuth tér a templom előtt. Így ez a vége. Igen. És mit viszünk magunkkal minden egyes kitelepülésre? A mosolyunkat. Janit. Így van. Janit. Igen. Janit és a mosolyunkat. Sürgök, forgok, minden reggel egy ember vendégem, illetve a Rádió 1 vendége egy kávéra. De egy kávénk van pluszban? Hétfő hagyd legyen kéni, jó? Azt meg vigyük vissza héten. Jó, a hétfői kávét hagyd stoppoljam le. Hosszú lesz a hétvégén, messze van Pécs. A hétfői kávé az enyém, kettől annak adod, akinek akarod, az hagyd legyen az enyém. Igen, jó lesz, 100 000 forintos készpénz. Viszünk, jó van, nyugi látom. Nyugi, már hadd fejezzük be azt a gondolatiságot, Zsűl. Időjárás, meg egy időfelkis iszták, ketten nyomasztanak az integetéssel, megőrülök. Szóval mit akkor hol tartottam? Valaki vegye fel a fonalat. 100 000 forintos készpénzt fogunk vinni. Igen, 100 000 forintos készpénzzel, nyerési lehetőséggel megyünk ajándékokkal, Rádió 1-es kis csomagokkal, Jani dobálva majd a frisbeet, néhány nyugdíjas el is talál, akik hanyattesnek úgy, mint tavaly. És most fogal, fogal kapja el, néni, reméljük, hogy puhára. Igen, reméljük, hogy többen nevetnek majd, mint amennyien üldöznek. Így van. Kulcstartók és minden más. Mi szeretjük, jó, jó hangulatú. Jó lesz ez, nagyon jó lesz, mert hát azért nem nagyon fogunk menni ilyen hosszú kört már, ez az utcsó. Kisebbek persze lesznek, majd nyilvánvalóan, hiszen majd valószínűleg megvesznek minket egy-egy napra. Hogy állnak a fogadásra a fogadói irodákban, mit mondanak? 5 az 1-hez, hogy ott vagyok? 5. 7 az 1-hez, mit adnak most jelen pillanatban? Nem vagyok. Hogy nem vagyok ott, vagy hogy ott vagyok? Mik az otcok? Mire fogadnak? Valahol esélytelen, úgyhogy nincs is. Nem írják ki a fogadást, mert teljesen esélytelen, hogy megjelenjek. Úgyhogy nem, egyszerűen erre letiltották. Nagy nemzetközi fogadói irodák letiltották, igen. Oké, milyen időnk lesz? Milyen időnk van, Feri? Hétfőnre. Na, mondj valamit a hétfőre. Gyönyörű napsütés, napközben akár 20-22 fok. A Szesel-szigeteken. Nem, itthon. De már tudjuk a hétfőt? Azt írja, itt van hétfőn. Csipős reggel, de kitisztul az ég. Na, hát mindenképpen jó hétfőn. Nagyon jó. Ez van, szombat, vasárnap, meg ilyen kis szeles, kicsit napos, van, ahol 30 fok az ország keleti részén. Ez most itt vége? 30 fok? Képzeld el, keleten. Nálam vasárnap 21 fok, a szombat 24, te mit itt nézel van. Ezzel a 30 fokkal? Hát itt van, mondom. Elnyomták és odaadták neked. Nyugaton 23, máshol 24-30 fokig, tehát Gyulára menjél nyaralni. Gyulára. Gyula. Aha. Gyula van szép, vár, vihet. Te Gyula gyönyörű egyébként. Gyula nagyon szép. Gyula nagyon szép. Ott 30. És Béla is. Béla és Gyula is nagyon szép. Oké, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó. Gyerekek, nagyon nagy baj van, hallgatói segítséget kell kérnünk, együtt kell megint kitalálunk valamit és megmenteni az országot. Ott vagyunk, szóval mi az? Jó, nem először és nem utoljára, parancsoljunk. Igen, állítsátok hadrendbe az agysejtjeiteket, drága hallgatók, együtt kell kitalálunk valamit, iszonyatosan nagy baj van. Na, melyikkel kezded? A baj. Nagy baj közben. Sok nagy baj van, de ez nagyon nagy baj. Mindjárt itt vannak az EU ellenőrök. Mi, hogy itt lakik el a Soros, vagy mit kell? Nem. Jönnek az EU ellenőrök jövő héten. Jövő héten kedden. Értitek? Eddig igen. Aha, eddig. Na de eddig, hát mi baj? Hát jönnek, szétnéznek, fölírják, jó. Megírják, jelentik, hazamennek. Én meg vagyok, összefosnak. Mi a baj? A nagy baj az, hogy a felcsúti kisvasutat jönnek ellenőrizni. Ami még mindig tök üres. És jönnek ellenőrizni, hogy megnézzék, hogy hányan utaznak, milyen a kihasználtsága. Ugye, hát, ez az EU-s támogatás. Ez az EU-s támogatás. Ez az EU-s támogatás, így van. Ez nem egyszerűen nagy baj, ez katasztrofa. Így van. Ugye ez egy nagyon durva 12 kilométeres kis keskeny nyomtávú síneken halad ez a történet. Bár nem tudják, mert hogy végig soha nem ment rajta senki. Minden megállóban, hogy 10 percet áll, aztán halad tovább a bokrok hátsó kertek között. Minden hétköznapja háromszor teszi meg ez a kis falucska közötti, a két falucska közötti kis részt. És... hát szeptember 18-án érkeztek Magyarországra az EU ellenőrzési bizottságnak küldöttei, akik eldöntötték, hogy ellátogatnak a Váli-völgyi kisvasúthoz. De turva. És azt akarod mondani ezzel az egészen, hogyha nem lesz rajta elég utas, akkor adott esetben vissza kell csengetni majd egy kevés EU-s pénzt? Hát igen. Nagyon nagy a baj. Vagy csak csodájára akarnak járni, vagy csak azért, mert van egy kis szabad idők, és gondolták, hogy elhozzák a családjukat. Kérdés, hogy miért mennek, hogy ellenőrizik a beruházás kihasználtságát. A kérdését, vagy tényleg csak akarnak egy kicsit kisvas utazni, de sajnos attól tartok, hogy inkább az előző. Világörökségi helyszín. Na most ugye borzasztóak a statisztikák, mert 53 olyan nap volt tavaly egyébként, amikor május és decemberek között senki nem váltott jegyet, és a két kocsi és a dízelmozdony úgy elindult, hogy egy lélek sem utazott a kisvasúton. De ezek a rafkós ellenőrök, ezek nem elterelhetőek, ezek megérkeznek 18-án, hogy itt ellenőrizgessenek bennünket. Értitek, milyen rohadékok? Nagyon. Ide jönnek komolyan. És csak, hogy nézelődnek. Miért nem mennek máshova nézelődni? Így. Vagy mi dönthetjük el, hogy hol nézelődnek? Így van. Pont a Váli völgyi kisvasútot akarják megnézni. Nem mennek a Práterbe, ott is van szellemvasút. 53 nap volt senki, amikor senki nem váltott jegyet, de a kisvasút dudált kettő, tütült, kimasírozott alcsútról, és elindult felcsút felé. Ezt egyébként meg lehet magyarázni a nem jegyváltást, tehát azt kell mondani, hogy blicceltek. Így van. A, blicceltek. Volt, tehát tele volt mindenki blicelt, B, mi nem vagyunk rohadt kapitalisták, hogy kizsákmányoljuk a népet, ingyenes 53 nap volt. Ennyi. Érted? Vagy természetben is lehetett fizetni. Van itt cumi elég, nem kell már oda is. Ugye hát nagyon kevesen mennek napi átlapba, 2-3-an utaznak rajta, tehát nem használják sokan. És egy masinista. Egy masinista, egy a mozdonyvezető, meg egy nyugger néni, aki már nem tud mit csinálni. Nem tud leszállni. Így nézi meg a telkeket, amin átmegy a vasút, hogy mi a helyzet Tótéknál. A negyedik pedig egy 444-es újságíró, aki ebből él. Igen, két naponta jelentkezik, igen. Szóval, mit csináljunk, ha jönnek ezek a mindenhájjal megkent, kíváncsiskodó, erőszakos EU ellenőrök? Hát tényleg, miért nem a saját portájukon néznek körbe? Nem? Mit kíváncsiskodnak itt? Mert ott már működik. Van ezeknek helyismeretük. Van ezeknek szívük. Van ezeknek helyismeretük. Hova vigyük őket? Hogy játsszuk el, hogy sokan vannak? Kit vigyünk oda? Annyi embert ők még peronon nem láttak. Tehát mondjuk azt, hogy ez itt a Váli völgy. És vigyük ki őket a nyugati pályaudvarra? Simán. Arra gondolsz? Uh-huh. Uraim Isten hozta önöket a Váli völgyben, mint régen ugye ezekben a filmekben, lecseréljük a nyugati pályaudvar táblát, és kirakjuk, hogy Alcsút. Igen. És azt mondjuk, nézzék! És egy táblát alá, nyíllal, Felcsút. Kicsit nagyobbra sikerült a beluházás. Istenem. Hát jó, forgattuk a pénzt. Nem egy kis vasutat építettek? Igen, ott áll majd ez a rafkós, kíváncsiskodó EU ellenőr, aki jön ugye ellenőrizni a beruházások kiasználása, és azt mondja, ez nem egy ilyen szűk nyomtávú, ilyen kis vasút. Annak indult. Aha. Túltoltuk. De egy 6 sávos, 6 vágányos, a nagy vonatos gőzmozdonyos történet lett. Szóval ez az első megoldás, hogy rossz helyre visszük őket. Ez jó, ez nekem tetszik. Azt is meg lehet csinálni, hogy nem, azt majd, tehát nem viszel oda utast, hanem hogy megmagyarázod, hogy miért nincs. Például ugye a kisvasút elmegy a Felcsúti stadion mellett. Ott nagy hangszórókon bejátszol egy Barcelona-Real Madrid meccset, az üvöltő tömeget, és azt mondod, hogy mindenki bent van. Tehát, hogy azzal jöttek. Aha. Érted? Azzal, kisvasúttal jöttek, de mindenki a meccset nézi. Tehát a meccs közben kell odavinni. Így van. Ez jó ötlet, tehát el kell vinni őket Felcsútra. Így van, hogy ők a kisvasúttal jöttek, de hát ott meccs van. Ott 5-6 ezer ember. Na, tessék. És a kisvasút pedig ott áll, várja őket, hogy vége legyen. És azt hogy jó. Ott vannak bent. Tessék. Erős. El kell tüntetni a parkoló autókat. Erős fikció. Erős fikció. Ja. Mozgó hangszórók kellenek, mert hogyha az ellenőr bemegy a stadionba ellenőrizni, hogy benn van ez 5-6 ezer ember, nem, és ott nem talál nincs senki. Nincs egy egyen ember. Azt ne ellenőrizgesse a Felcsúti stadiont. De hát, ha felmászik egy villanyoszapra, és bepipiskedik egy picit, megpróbál bekacsingatni. Érted? Mozognia kell. Az 5-6 ezer embernek állandóan rugalmasan el kell távolodni az ellenőrtől. Megy a hangszórókat, kivisszük. Nézd, már a vasúton vannak. Tehát az ellenőr nem tudjon számolni 626-600, iskoláját 1-2, tehát hogy összezavarodjon az ellenőr. Mi van akkor, ha mondjuk a Korda stúdióból statisztákat rendelünk át? Ez is egy jó megoldás. Rendesen, jól öltözötten, idős néni lekasztingolva, fiatal gyerekanyukával, fiatal bácsi, öreg bácsi, ott állnak a megállóban, várják az EU ellenőröket. Statkok természetesen viselkednek, a gyerek mondja, hogy mikor jön már a vonat, de ezt megbetanulják, hogy előre várják, kislányom. Tudod, hogy minden nap ezzel utazunk, ne legyél már ennyire türelmetlen. Olyan sokszor utaztál már, begyakorolt mondatokat mondanak. Az öreg néni ránéz az órája, remélem ma nem késik, mint tegnap. Nem, és ezt ugye fordítják az EU ellenőröknek. Fordítják az EU ellenőröknek, sok türelmetlen ember vár a megállóban, mint Statko. Egy az teljesen egyértelmű, hogy nincs. Hát csak hogy elárulják magukat. Marika, mik vagyunk, rendbontók? Nem. Utassok. Ma macska követ kell felszednem, vagy utasnak kellene, nem összezavarodtam. Délre jó lenne hazérni, mert jön fel az ángyom. Igen. És közben egy EU-s tolmács ugye fordít nekik angolul, hogy mit mondott az öreg néni. Ugye? Tehát közben egy tolmács megy végig az EU ellenőrökkel. Tehát ha nincs más, akkor ez ugye keddi nap, hétfőn buszokkal odaszállítanak embereket, és mindegy, de senki nem szólhatja el magát, tehát természetesen kell viselkedni. Igen. Miközben egyébként vegyülnek az EU ellenőrök, és nézik a vasút kihasználtságát. A statiszta egyelőre ez jó megoldás. Haza árulók! Haza... Nem. Ja... Jegyet akarok! Veszem, soros gyöngy! Marika, kevertem a programban! Marika, oda délután megyünk, Marika! Soros gyöngy! Pokorra jut! Tessék, megnyugtam maradni! Ja, egyelőre ezt tudjuk a legreálisabbnak. Tehát buszokkal visszük, abban úgyis van rutin. Tehát utaztatni nyugdíjasokat, abban van rutin. Buszoztatjuk a nyuggereket. És amikor jönnek ezek a gonosz EU ellenőrök, akkor piknikező anyukák kosárral, almát szednek, ameddig nem jön a vonat, gyerekek labdáznak, hallgatják, hogy jön a gőzös, már trombitál, vagy már tudál egyet, vagy nem tudom, mit sem, masinista jár kell, és felsegíti az idős néni, tehát ezt kell látni az EU ellenőröknek. Van most valamilyen madár, ami csicsereg? Vagy pedig fel kell rakni hangszorokat a fákra? Kamusárgarigók énekelnek a fákon, csip-csirip, mindjárt jön a vonat felkiáltással. Jön az már. És természetesen a végállomásnál szintén egy komolyabb statiszta tömeg várja a visszautat. Tehát nehogy azt gondolják, hogy a másik oldalon nincsen csak tömeg. De mi van, hosszabb ideig maradnak, tehát hogy egy teljes napot megnéznek, és akkor ugyanaz a csapat, hogy oda-vissza. Ők leszállnak a repülőn, fogadjuk őket, és elvisszük, vagy egyszer csak feltűnés nélkül megérkeznek Válivölgybe. Hát az ellenőrzés az ilyen, nem szólnak. De nem szólnak? Nem. Valamikor a nap folyamán azt mondják, hogy már itt vagyunk? Vagy egy delegáció 4 Audi A6-ossal elindul le az M7-esen felcsút felé megnézni a kisvasutat. Vagy megérkeznek áruhában, mint Mátyás király. Igen. Maga angolul beszél. Igen. Egyébként ez is jó, hogy hogy telítjük meg, tehát hogy töltjük meg a vasutat, hogy ne ellenőrizgessenek itt bennünket. Vagy ugye a másik, hogy mi a kifogás, hogy ma miért nincs senki? Tessék ezen is gondolkodni, drága hallgatók. Tehát mit tudunk mondani, ott áll majd a tolmács, ott áll majd ugye egy EU ellenőröket ellenőrző magyar, nem tudom, a külügytől valaki, vagy egy kormánybiztos. Mit mondjon, mi legyen az az egy mondat, amit arra tudhatsz, hogy ma kivételesen miért nincsenek, de nézzék meg tegnap, vagy jöjjenek vissza holnap. Vagy látták volna tegnap, de jöjjenek vissza holnap. Tehát ugye, ha a statisztákat elvetjük, sokba kerülnek, akkor azért még azt ki kell tudni magyarázni, hogy egy büdös ember nem lesz ott kedden. Hát, a tüdekedés nekem azért jobban tetszik, tehát, hogy amikor így le van szervezve, és mindenhol rengeteg ember van, és mindenhol sorok állnak, és kiabálnak, és méltatlankodnak, hogy esetleg nem férnek fel, és tényleg állnak a pénztán, és azt kiabálják, hogy én vagyok a soros, hüsszak, nem a párt, nem úgy értem, hogy egyet akarok menni. Igen. Egyébként riad egy jó ötletet, ha nincs majd senki, és jönnek az EU biztosok, akkor azt kell mondani, hogy látogatják a 16 kilátót. Ja, tényleg. Az a baj, Csukodon a 16 kilátó egyikében vannak. Az ország egy picit más területén, de hát az EU ellenőrök úgy sem. Na, drága hallgatók, tessék segíteni nekünk és az ország, a bajba jutott kicsi országunknak. Mi legyen a kifogás, hogy miért nincsenek, vagy mi az ötlet, hogy vigyünk oda embereket jövő héten, amikor érkeznek ezek a gonosz EU ellenőrök. Jó? 0623111114 az SMS számunk. Itt vagyunk, mindjárt érek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-4-8 múlt pontosan egy percen. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Gyönyörű időnk lesz egész hétvégén. Feri 30 fokot jósolt vasárnapra. Nem, én a papírból olvastam, ne engem. A papír gyerekek. És hát Jánosik, mennek szemetet szedni nem sokára. 9 után hazány célebjei kitérnek a hitükből, befogjuk őket és szemetet szednek. János élőben tudósít, mi itt a stúdióban szedjük a szemetet. Ragyogjon az a Gellért, szép lesz minden. Megtisztítják a Gellért hegyet. Érkeznek majd a celepek, érkeznek majd a közvetlen személyiségek, akik igent mondtak erre a nemes dologra. Itt van már Dombi is, őt is nem sokára mutatni fogjuk, majd élő streamen csak előbb felrakjuk a nagy látószögeket. Igen, csak kiborította a kukát a szél itt kint a teraszon, egy csomó csík van, kezdjetek már itt, jó? Aha, mi lenne, hogyha te kezdeléd ezzel? Egy jó életnek az első, momentum lenne, ki dohányzik, én dohányzom. De nem az enyém, én nem szoktam szétszórni. Jó, vagy úgy. Aha, hát, ne vagy a szemétszedős. Nekem fönt kell a filozofusok kertjén aktivizálnom most magamat. Valaki megkérdezte egyébként, hogy mi értelme van mások szemetét szedni. Hadd kérdezek vissza, hogy mi értelme van eldobni a szemetet. Na most ne moralizáljunk ki, gyerekek, most nem kell itt egymással kakaskodni, ne dobáld el, ne szedd, vagy szedd föl aztán ki. Ez egy teszed akció, ennyi, de majd erről beszélünk. Erről majd elbeszélünk. Sobert Norbit is megkérdezzük, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, máshova dobja a szűzpecsenyét és a steak maradékot. Hát ott nincs olyan. Nem, az érlet, Kobe. Sziasztok, kis barátaim, soha véget nem érő reggeles műszakot kezdek, épp köszönöm, hogy itt vagytok velem. Ó, ez egy kicsit búza, de mindegy, írta nekünk George. Nem, abszolút nem az. Egyébként örülünk az ilyen SMS-eknek, hogy kik és mikor hallgatnak bennünket. Ugye beszéltünk egy ellenőrzésről, és hallgatóinkat hadrendbe állítottuk, hogy segítsenek nekünk kifogásokat találni, hogy miért nincsenek a felcsúti kisvasúton, vagy éppen hogy lehetne oda varázsolni tömeget. Van, aki Rádió 1-es roadshow-t rendezne aznap egyébként, és azt mondja, hogy szerinte rengetegen lennének. Van, aki a miskolci kisvasúthoz küldené az ellenőröket, csak a hegyeket és a lillafüredi tavat kell megmagyarázni, de azt már egyébként megtudnánk. Van, aki azt mondja, nagyon jó ötlet, hogy Fejér megyében menjen egy megafonos autó, tisztelt lakosság, az október havi nyugdíj előlegre és családi pótlékra ezentúl keddenként a Felcsúti kisvasúton történő regisztrációt lehet igénybe venni. A kihelyezett kormány ablakban lenne ott tömeg bőven, tehát nagyon, nagyon jó SMS-ek jönnek. Ugye valaki nem hallotta volna az előző fél órát, azon humorizáltunk és beszélgettünk, hogy tényleg jönnek az EU ellenőrök, ellenőrizi többek között a Váli völgyi kisvasutat, és hát 53 nap volt tavaly május és december között, amikor senki nem utazott, azon dolgozik most mindenki, hogy azon a napon legyenek ott ellenőrök. Egyébként lehet, hogy vissza kell fizetni egy részét, mert ugye EU-s támogatásból épült. Hallgatóinkat kértük segítsenek, hogy vagy mit mondjunk, hogy miért nincsenek aznap, vagy hova vigyük az ellenőröket, hogy ne vegyék észre, hogy csalás van a dologban. Ha a MÁV-at üzemben tartó és két vonat indul Felcsútra, akkor mindenki tudja, hogy az elsővel kell menni, mert hát ha késik a második, és persze mindenki időben oda akar érni, ahova megy. Mivel a MÁV is tanult ebből, a másodikat már el sem indítja, mert tudja, hogy azon senki nem lesz, tehát az üres peronon az azért van, mert már mindenki elutazott. Ja, igen. Jó, ide jó érvelés. Nagyon sűrű jár. Nagyon sűrű jár. Mindenki elment az elsővel. Ezért üres a peron, lelkiismeretesen indultunk időben, és minden utasít volt időben. Egyik. Igen, plusz büfékocsi a szerevényhez, ingyen sör, virsli, mint régen május 1-én. Jó ide, okos vagy. Jövő héten kedre. Ez egy nagyon jó ötlet. Igen, lufi osztogatás, felvonulás. De a legolcsóbb mégiscsak az lenne, hogyha mozdulnak az oldalra, felraknának egy T betűt tanulójárat. Érted? Zeo ellenőrök, ott állnak mondjuk napi 8 órában, és már megint csak tanulójáratok vannak. Hát most ez van. Igen, a kisvasutat Chuck Norris vezeti, aki nem tűr mást a szerelvény. ez is jó duma egyébként, köszönjük. Köszönjük szépen. Aznap el sem kell indítani a vonatot, azt lehet mondani, hogy őszi karbantartás van. Az még egy jó ötlet lenne. Kaptuk ezt is SMS-ben. Vagy életveszélyes javát sajnos a vasútvonal, mert hogy faleveleket fújt rá a szél. Egyébként igen, a falevél és az eső az összezavart. Igen. A nagy klasszik. Ó, Istenem, igen, hát nagyon-nagyon jó SMS-ek jönnek. Ez jövő hét kedd. Kíváncsiak tényleg, mit találnak. Egyébként azt hiszem, igen, jövő héten kedden érkeznek. Több mindent ellenőriznek, ezt is. Valamit tényleg kitalálunk. Nem lenne egyszerűbb, hogyha Vargúr ott várnak két aktatáskövess, azt mondja, jó, hagyjuk az ég, oké, nem, most ne erről kérjük, mert itt van a lóvé, köszönjük szépen, visszatartásra. Ne ezzel menjenek, mert ez csak 12 kilométer. Ott van egy nagyobb. Igen, menjenek vissza, ahol jöttek, inkább visszafizetjük a pénzt. Na jó van, kik a celebek, akik érkeznek az első fél órában? Az első turnus, azt mondja, hogy elviekben Dombi, igen, ő már mégis érkezett, szerintem ide várjuk még a Villát is, és Csonkapicit. Csonka Pici is jön, Sobert Norbi is jön, Béres Alexandra is jön, vagy megy veled szemetet szedni. Dérheni. Így van. Dérheni. Sarkakatát is vártam volna, de nem válaszolt tegnap az SMS-eimre. Mit küldte? De gyere, azért, nem tudod a számát. Gyerekata, szedjünk szemetet? Írta neki, hello, Kata. Hajolgass előttem. Jani vagyok, kell egy szemét. Te szedni fogsz, vagy te az irányító központ vagy? Tehát te az kis celebjeinket ne, fogod majd irányítani. Nem, mélyecske vagyok, nem ne, a még legyen királynő. Már az, hogy te ott a még királynő a Dombi lett. Igen. Jani egy herre lesz csak, egy szorgos herre. Ne, hát azért ez ennyire nem bonyolult, hogy ilyen logisztikát kell mögé felépíteni. Hát kimennek, azt szedik. Érted. Az is megy neki az irányítás, parancsolgatás. Egy celebek még nem verekedtek össze azért, hogy szemet szedhesselek. Az az egyéb. Nem, az az egyéb. Katára mit írtál? Gyere, szedj velem szemetet. Jani. Én rohannék. Holnap. Filozofusok kertjében. 9 óra. Szedjünk együtt szemetet, Kata. Alkalomnak megfelelően vett öltöz. Betipeget volna tényleg egy ilyen kis magas sarkúban. Figyeljétek, nagyon jó fejek, hogy eljönnek. Igen. Meg, hogy eljöttek, és nem kellett senkit győzködni. Tehát, hogy bárkire rácsörögtünk azon nyomban. Igazából persze, jöttek volna mások is, meg jöttek volna többen is, csak igazából értelme nem lett volna már, mert hogy már így is elég sokan leszünk, meg fogjuk tudni oldani a dolgot. Még egyébként arra is számítunk, hogy néhány hallgató is csatlakozik hozzánk, mert azért itt egy hivatalos teszed helyszínről van szó, és nem szabad elfelejteni egyébként, hogy ma is, holnap is lesz még rá lehetőség. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ha valaki esetleg nem tudott eddig regisztrálni a teszed oldalon, az is elmehet azokra a helyszínekre szemetet szedni, amiket fenntalál az oldalon, de vinnie kell magával kesztyűt, vinnie kell magával zsákot, vinnie kell magával olyan eszközöket, amivel segíthet a többieknek, akik előre regisztráltak, és ezért el lesznek látva ezekkel az eszközökkel. 130 ezer fő regisztrált, azért ez egy baromi jó dolog. Ez egy csodálatos és dolog. A tényleges részvők száma 30-40%-kal meghaladja a tapasztalatok szerint az előzetes jelentkezőket, tehát még lesznek egy 50-60-75-re. Nagyon sikeres egyébként, európai szinten is a magyarországi mozgalom egy nagyon előremutató és nagyon dübörgő. Hát mert Nyugat-Európában nem szemetelnek, tehát minek menjenek szedni, érted? Ebben is lehet. Igen, na, tehát valószínűleg hát, ez egy akkora siker, mert hogy baromi sok, amit össze kell szedni, és sokan érzik, hogy nem akarnak egy koszos országban élni, igen. Azt mondják, hogy Kata biztos nem tud mosélni, mert sorbál az új iPhone X-ért. Lesz szemetek, de szemetek vagytok, nem gondoljátok, hogy a katásom. Így van. Biztos, hogy lesz neki, de nem, akkor nem ő fog beállni a sorba, igen. Gyerek, Kata, szúrjunk együtt, felkérés, lehet, hogy félreértette. Tényleg, vagy ugye lesz egy ilyen kis villátor. Hogy házas vagyok. Hát te dobtad, de csak a kis bottal szúrjunk, a bottal felszúrós. Nekem nem kell magyarázni a poénokat. Hát mi van itt, kérem szépen? Tilla. Csak 8 után. És Tilla is megérkezett inkognitóba. Elnézted az órát, hogy pontos vagy, Tilla? Hogyan? Dombi is itt van velünk, de akkor majd hírek után, mondj valamit. Reggel 5 óra van, vagy menjétek összekeverő az időt? Körülbelül igen. Na jó van, szállingoznak a celebek, úgyhogy mindjárt megyünk, megbeszélünk, úgyhogy jövünk vissza hírek után. Ha van friss közlekedés, akkor küldjétek azért, jó, hogy mi a helyzet az utakon. Jött egy friss, ezt gyorsan elmondom. Motoros gázolás történt, egy sávra szűkül a Trófe előtt, utána a híd már járható. Hát ezt mindenki gondolják, hogy ez hol van. Szerintem a Trófea utána így járatok, ez a lágymányos budai oldal lehet. Az lágymányos budai. Fú, de penge vagyok. Az. Ebben is. 6 perc a pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk. 8 óra után 11 perccel, gyerekek. Hát itt már mindenki lázban ég. Itt vagyunk. Hello mindenkinek. Rádió Egy... Beszéljük egyszerre, mint a nyilasó. Igen, ez a... Nincs még beadva a mikrofon. Már beadtam. Már a Dombikám, te melyik vagy? Te melyik vagy? Mert itt vagytok, ez vagytok. Kaptam egy sárgot. Beszélj bele, pici. 1-2-3. Te nem szólsz azon egyelőre? Én szólok? Látsz valamit? Egy. A Tillának nem kell hangosítani, szerintem őt hallották így is. Dombit húzzuk egy kicsit vissza, Dombit húzzuk egy kicsit. Na már húzzok vissza az elején. Annyira jellemző. Na, csak mondjuk el, mi történik valójában. Dombi kézi egy kicsit hangos a miénkhez képest. Vagy én vagyok hangosabb. Van jelenléte a srácnak. Zsülnek előtték a bal fülét korábban, ne haragudjatok, ő kever, most már nem én irányítom a patikat. Tehát eltolom a szántól. Az jó. Vissza, mert most már levette viszont cserébe. Beszéljünk egyszer, az olyan sztárban sztáros. Jó, van, megvan a promó, megérte, eljönne, mehetünk szemetet szedni. Röhögünk belterjesen, amit az X-ért tud. Na, gyerekek, vendégeink vannak, mert hogy menjünk szemetet szedni 9 óra után, és hát hazánk hírességei, celebjei ilyen önfeláldozó módon vállalták azt, hogy elmennek Csonka pici erkélye alá, mert hogy pici lakik itt a várnál, és összeszedik azt a szemetet, amit pici ezek a kiszor. A lakásban is azt mondták, hogy nem, az érdekel, nem az erkély alatt. Ja, hogy felmenjünk a lakásba, igen. Na, itt velük, kintszerem a szemetet. Itt van velünk Tilla, Csonka pici és Dombi, az első turnus, mert hogy egyébként több turnusunk van, két turnusban vonultak majd a szemétszedés legjobb segéd, Sobert Norbi. És kapunk majd valami bélyegzőt, hogy mi lesz ez, ami karszalagot, vagy facsipesz, én facsipeszért jöttem. Facsipeszért? Van az a hosszú facsipesz, tudom, fesztiválokon szokták szedegetni a szemetet. Az lehet, hogy nekem tetszik egyébként. Van ez a gyepmesteres? Az a gyepmesteres, az amikor is szúrod. Az is jó. Az a Poldi bácsi. Az a vakondölő, amikor is. Basszus, ilyen öregek vagyunk. Na. Én nem emlékszem, sokkal fiatalabb vagyok, nem tudom, miről beszéltek. Engedem. Nézd meg a YouTube-on. János lesz majd a guide-otok, jó? És nem tudom. És az nekünk jó? Tehát az jó. Ha Magyarország megmutatom, mit kell csinálni, úgyse csináltatok még soha. Nem, egyébként azt mondom, hogy a guide nem csúnyát jelent. És Gellért tegyem be a szemét? Most kimegyünk a gazdagokhoz szemet szedni. Jó, de hát ezt el lehet utána adni a vaterán. És ha az alérte, ha tetszik? Hát ha olyat találsz, akkor abszolút, igen. Valakinek kidobott, megunt aranyrúdja, vagy ilyesmi. Mondjuk el azért nekik, hogy nem biztos, hogy tudják, hogy ma van a nagy szemétszedés, ez egy országos akció egyébként. Nagyon rendesen hagytuk, hogy ebben részt vesztek. Emberekre is vonatkozik? Tessék? Emberekre is vonatkozik? Hogy ne politizálj. Hogy valaki összeszedi saját magát, arra gondol? Egy nincsen. Nagy szemétszedési akció. Ugye János, de erről te tudsz többet, mert... Így van, hát a teszed gyakorlatilag minden évben megrendezik, ez hosszú évek óta az egyik legsikeresebb önkéntes mozgalom, önkéntes szemétszedési mozgalom egyébként Magyarországon. Magyarország egyértelműen listavezető ilyen tekintetben is. Hát ugye a Feri elmondta, hogy nyilván azért, mert hogy egy picit többet szemetelünk, mint a Nyugat-Európai átlag, de ettől függetlenül is rengeteg önkéntes van, évről évre egyre több önkéntes van. Európai szinten is mi vagyunk egyébként a legjobbak olyan tekintetben, hogy most is eddig 130 ezer önkéntes jelentkezett. Különböző helyszínek vannak, a TESZED oldalon lehet ezeket a helyszíneket megtalálni. Előre kellett oda regisztrálni, ha valakinek nem sikerült, az ettől független a helyszínekre elmehet, csak saját eszközöket kell vinni ahhoz, hogy tudjon segíteni. A szemét óriási probléma sajnos, és akkor próbálom meg nem dramatizálni annyira a dolgot, hogy azért a vidámság megmaradjon. De hogy... Igen. De ezzel nem értek egyet. Most tegyük a szemetes város Budapest. Igen. Hát én nekem ez abszolút. Nem tűnt fel. Az a baj, hogy befelé fóliáztak a kocsidat. Most mások, minden, más tisztább városokba jártok, ez nem igaz szerintem. Tehát... Na jó, mondjuk én egy ilyen nagy Budapest rajongó vagyok. Jó, tehát én az például nincs tél, ami nálunk, hogy egyébként nem viszed el az építési törmeléket a gyűjtőbe, hanem kiviszed az erdőbe és leborítod a fatövébe. Tehát ezt mondjuk van egy csomó ország, ahol nem csinálják, vagy nem ennyien. Nem csak a millenárisok kellene bringáznod, Fillacs. Mert most ez tök jó, de most igazából csak egy nap, és mi lesz holnap? Tehát, hogy ez hogy, mi ennek az utolja? Figyelj, külföldi jó minőségű szemetet hagynak, itt az más. Reméljük, hogy ez nem olyan, mint a világ takarékosságnak megjelenik, meg amikor elsötétülnek egy órára a képernyők, meg a lámpák, és akkor azok is jók, nagyon jók, de jó lenne, hogyha mondjuk az emberek a hétköznapokra is átörökítenék ezeket az akciókat, tehát nem az lenne, hanem mondjuk egy napra. A jövő az az, hogy egy napra leállunk, és 364-en pedig odafigyelünk, és nem pedig fordít. Ez abszolút így van, de az önkéntesek azok utána is működnek, vagy ez csak a mai napra vonatkozik? Persze, így összeköltözünk, együtt élünk utána is. Én maradok. Na, morális magasság. Kigyűjti szelektíven. Ki az, aki én nem be lehet vállalni? A flakonokat. Csak a flakon? De miért, hogy kér, mit kéne még akkor, hogy? Na tessék. Hát egy lakásban hány szemetesem legyen? Külön zsákjaid legyenek. Én úgy gyűjtöm szelektív, hogy bizonyos napokon. Igen, amikor. Tehát te a flakont külön dobolj. A flakont külön zacskóba gyűjtöm, és levisz, és fel vagyok háborodva, hogy a városból eltűntek a ilyen közösségi flakongyűjtők például. Mert elvitték, azt gondolták, hogy minden házban van saját flakongyűjtés, elvitték a terekről a flakongyűjtőket. Én tudom, ki van mögötte, de nem csak üveg van. De tényleg, csak üveggyűjtő van már, és semmi más. Hát ez nálunk is érdekes. Én össze-vissza szoktam gyűjteni. Tehát valamikor van igen, hogy csinálom, igen, és utána igen. Valahogy mégis összekeveredik, igen. És aztán összeomlik az egész. Csak ki kell dobni a songokus pizzadobozt, tudom, és akkor az viszont bele a kommunálisba. Hát a másik környékünkről eltűntek ezek a szelektív gyűjtő harangok, ezek hát a speciális mondom. Kukák. Aha, tehát hát azért szerintem, az, hogyha valahol nincs ilyen, akkor azért hogy vesszük rá a lakosságot? Tehát, hogy azért nem mindig az egyént kell hibáztatni, hogy bezeg, te otthon nem csinálod, de hát hogyha nem segítenek, tehát hogy azért ez egy ilyen, ezt egy hálózatba kéne valahogy, nem? Mi volt és eltűnt? Nem, maradt, de eltűnt, de a flakongyűjtő tűnt el, és csak az üveg maradt mindenhol. De bevitték a flakongyűjtőket, meg a papírgyűjtőket. Ezért nem műanyagból csinálnak ezeket a kukákat. A üveg az maradt. Itt van a környéken, mutondok helyeket, ahol tényleg az azért, mert minden háznak van elvileg saját szelektív gyűjtő. Persze. Ezért is a szelektív hulladékgyűjtő udvarok azért szűntek meg nagyon sok helyen, mert ugye személyre szabottá vált a gyalog, de gyakorlatilag minden házba kivisznek egy papírgyűjtő, meg egy műanyag, illetve filmgyűjtő kukát. Most én nem tudom, hogy milyen helyen laktak ti, kertvárosi részen vagy ezen. Hát, ott kellene, ott lehet, hogy be kellett volna szólnod, hogy te is igényelnél ilyet, vagy pedig nem volt, nem kellett kerülgetni két fokát hosszú időn keresztül. Na, fogalmam sincs, és körül azt tudom, hogy régen, mikor megvoltak, az egy külön művészet volt, ahogy különböző brigádok, különböző eszközökkel próbálták kiszedni az üveget, meg ugye volt ez a felborítós módszer, hogy valahogy kiszedni, és aztán lepréselni ezeket a dobozos üdítőknek, meg dobozos söröknek a dobozait, tehát ami maradt, ezeket az alumíniumokat, tehát ez egy, az úgy tetszett. Mindig néztem, milyen koreográfiák voltak. Ja, most belefutottuk a cikibe? Arra fut ki szerintem, hogy a kertvárosba összeszedik a szemetet, és nálam meg a hatodik kerületbe leöntik. Tehát anyag nem vészel, csak átalakul. Dombikám, te hova dobod a hurkászsákokat? Hurkászdobozokat? Én azokat megeszem. Egy kis zsír. Dombi után nem maradt szemét. Csak lebomló csomagolás fogyaszt, amit meg lehet enni. Egy csomóan azt hiszik egyébként, hogy én itt válogatom külön a szemetet, és akkor már feldolgozáskor meg úgyis egybeöntik. Tehát olvastam sok ilyet, hogy úgy vannak, hogy azért nem válogatom. Ezek a buta sztereotípiák a szelektív szedéssel kapcsolatban, hogy láttam egy kukásautót, ami begyűjtött és összeönti, minek szedjem szelektíven, nyugtatja meg az ember a lelkiismeretét, úgyis összeöntik, ahol összeszedik. De hát ez mi is foglalkoztunk ezzel adásban, nem öntik abban, össze. Mit kellene otthon még másképp csinálnom, hogyha nem csak a flakonok, mit kellene még külön választanom? Hát neked más, igen, neked más, tehát ugye nem tudsz hat kukát tartani, nem családi házban laksz, mondjuk van két szelektív kukád, vagy egy kommunális kukád, igen. Így azért igen. Hát otthon komposztálni. Komposztáljál otthon. A nappali közepén. Magyar az már itt kell csinálni. Szerintem ez egy gyönyörű mondat volt, hogy az emberek többsége lakásban lakik. Ez nekem tetszik. Én ezt falvédőre hívtam. Figyelj, János följövődő még egy sima szobakonyhában, ahol kuporogsz, ott is megoldja neked. Tehát abszolút továbbképez. Kukának legyen hely. Szerintem, ha igen, tehát hogy kell egyfajta ingerencia, és akkor az ember így kitalál praktikus dolgokat. Pici, hogyha egyszer lesz időnk, egy kicsit beülünk valahova, elkávézgatunk, elkapucsinozgatunk, és a beszélgetés végén majd azt mondom neked, hogy Isten hozott 2017-ben. Jó? Csak hogy ki mennyire vette komolyan, ha szétnézel a felszerelési tárgyak között, ugye sportcipő, rövidnadrág, egy kis hétvégi cipő, egy ember érkezett Goizer varott bőrcipőben. Nem tud lencsíros lenni. Pici, vassal, hímben, méretre szabott farmerban, kézzel varott cipőben, így olyan ünnepi esemény, hogy kimegyek a hegyoldalba szemétel szemetet szedni. Ezt meg kell ünnepelni. Kinyitottad reggel a gardróbot, és hiszem, operabál, igen, hakni, szemétszedés. Öltönyben akartam jönni, de ez nem jött össze. Ezért vagyunk operett állam. Tavaly előtti modell, majdnem szemétfél. Egyébként igen. Turkáltam én. Tilla, láttam az Instagramodat. Neked velem ellentétben sikerült eljutni New Yorkba. Jó volt? Mesélj róla. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó volt, de hogy nem jutottál el? Elhagyjuk, ez egy szomorú történet. Ez egy borzasztó csak történet. Nagyon jó volt. Fiúk nagyon jól szórakoznak. Én imádok mindig New Yorkba. Szerintem New York az egy fantasztikus. Van, akinek bejön, van, akinek nem. Én imádom azt a nyüzsgést, meg azt a sokszínűséget. Szóval valahogy nekem az mindig a egyfajta szabadságról, meg egy ilyen felszabadultságról szól. Aztán lehet, hogy nem látom az igazi. Küldj már majd néhány képet. Már követlek Istán, tehát hogyha nagyon honvágyam lenne, akkor megnézem. Én követem. Mondom, a gyúros tervény most már egészen jön. A karja meg a tricepszet egészen jön. Én még csak úgy voltam, azért mögém rakták a képet, de képen ugyanúgy néz ki. Hát pedig oda el kell menni szerintem. Egyszer meg kell nézni. Ja, hát egyszer biztos eljutunk. Pici, neked valami előadás most? Mesélj valamit, hol játszol? Most nem vagyok nálatok. Jó! Ennyi marad az életében. Ez az egyetlen esemény az életében, hogy eljövök hozzátok reggel. Nem, most három darabot kezdek el, egyszerre képzeld el. Egy mikroszkóp? Jól tájékozott vagy. Három darabot próbál egyszer, hát ha valamelyiket elkérni. Nem sikerült egy is. Nem három darabot kérem, egy egészet. De a magadonási neked könyved jelent meg, mindenki tudja. Már volt veledent. Az már megvolt, köszi. De nagyon aranyos vagy. Mici Mackó? Te meg Mici Mackó vagy? Jellemzően, igen, általában kövér állatokat alakítok. Igen, mondjuk Robert Gidát nehezebben játszottad volna. Meg tudtam csinálni, és nem is kell tédre állnom hozzá. Mici Mackó musicalbe játszol? Igen, képzeld el, hogy énekelsz. Hát az direkt az én hangterjedelmemre írtak egy dalt. Nagyon egyszerű. Tehát fél oktáv. De ez jó. Egy hang. Igen, és konkrétan van egy valcerem, ahol egy mézes csuporral táncolok. De nagy. Zsebibabátok meg van már, mert én esetleg gondoljátok. Megvan, de biztos kell B-szereposztás, hogyha zsebi felnő. A Dombi színázi babérokra tör, hát ugye... Ez egy jobb díja. Mi volt az? Azért ez erős. Nem Pampalini, hanem mi az a... Pumukli. Pumukli. Pumukli. A dolgokat. Megfelelően elrejtve. Nincs nagy hírverése, azért nem tudsz róla. Gyerek előadások, gyerek színház, és ez is jellemző gyerekek tudnak róla. Már ez is behapszolod, nem elég neked a többi? Micsoda? Elveszed a csonkapici elől a szakmát. Nem hiszem, tehát figyelj, mindenben jobb vagy, de Mici Mackó szerintem kettőnk közül én igazad van. De vigyem erre a gyereket, hogy megáll a növésben? Most komolyan kérdezem. Hát tehát... ha most jó a mekkora, tehát hogy... Figyelj, ha már nem akarom, hogy tovább nőjön. Szerintem szeretni fogja, tehát egy ilyen tök aranyos dolog. Direkt erre a... Tehát írtak új dalokat, nem valamilyen átlicenszerek, átfrancsájzolt valami. Hajó lesz egyébként, úgyhogy sokat... nehezebb menekülni. Azt mondom, hogy hajó lesz, nem tudok a sorszínűről. Nem tudok elmenni a hajóra. Tud úszni. Rutinosan csinálják, hajóra viszik az előadást, hogy senki ne tudjon elmenekülni. Tehát a Batthyány téren kihajózunk, és tulajdonképpen meg kell várnod az előadást. Jó szók, azok le tudnak lépni, de nem lesz szünet se. És kénytelenek a szülőbe fogyasztani. És a gyerekek megismernek, vagy a szülők mondják, hogy ott nézd, Gesztesi bácsi, tudod, a prostatás. Nekem ki van adva egyébként, hogy tehát maszk, meg smink, meg enélkül a jelmez nélkül nem menjek ki a végén, mert óriási csalódást okozok a gyerekek. Pontos, hogy ezzel mire céloztak, de figyelj, ha a rendező ezt mondta, akkor ezt csinálom. Jó, mert akkor bárki be tud ugrani, ugye? Hát igen. Neked is megvan a szerződésed, mint a havainak annak idején, hogy nem fogyhat le. Nekem nincs, én ezt én külön záradékként beleraktam magam. Nem fogok. Oda, oda az illúzió. Azt mondták, hogy édermester ne fogjon, de, de én ezt megoldottam. Édermester. Stoll, lesz már hétvégén? Lesz már hétvégén, persze. Nagyon várjuk. Nagyon, mi kartonból? Én nagyon, nem, most már nem kartonból, most már ott lesz, és nagyon kíváncsiak vagyunk. De tényleg, hát én se tudom elképzelni, milyen lesz a buci, bár azt gondolom, hogy tényleg egy tehetséges ember, iszonyú jól tud alkalmazkodni. Annyi taxit küldjetek érte azért. Előtte, utána legyen szerintem taxi. Szerintem vicces lesz, tehát nem hiszem, hogy az a laza hangulat, az most ne, tehát abban ne tudna beilleszkedni. Én azt gondolom, hogy ezt a havas túléltétek, akkor a bucihez képest felütülés lesz. Tehát, hogy nagyon vicces, oldott hangulatban havas be tudott illeszkedni, akkor ez a bucinak abszolút menni fog. Szerintem jól lesz. Ez biztos, hogy nagyon élvezzük, úgyhogy neki kell a csapatba most szépen így involválódnia is. Ó, de szép szó. Nem egy egyszerű, történet egyébként. Hát az egy összeszokott dologról. Igen, de nem is bonyolult, mert tényleg ahol jó a hangulat, meg humor van, meg vicc van, meg barátság, meg szeretet, azért az szerintem az mindig jó. Tehát szerintem a Stoll élvezni fogja. Tehát lehet, hogy hosszú évek óta először élvezni fogja, hogy a televízióban van, és kipihenni az egész hetet nálunk. Tetszett, most a hétvégén szerintem jó volt. Tehát nem balhézott, nem csinált semmit, és ott volt. Az adást. Igen, a karton verziója. Hát, vittek a Majkány karton verziót, igen. Na jó van, drága sztárok, akkor tessék készülődni, jó? 3-4-8-3-9-kor van a start. Kávé ásványi ízingyen van. Lehet, hogy fánk is érkezik, ezt sose tudjuk ilyenkor. Egy dobozzal akar. Mire megy? Zsákra megy a játék? Vagy van valami kvóta? Fejkvóta van, igen. Mondjad. Verseny is lesz akkor? Nem, hát ez csak szolid. Hát miért? Mi van egy estéid is? A smokingomat kinajtom az előttől. Pici ledobja a sejem kaválingét, és felvesz valami kicsit. De csak olyan okozni hozzá, amin látsz, hogy nincsen rajta ilyen kenhető. Jó, akkor béké hagylak, jó, Dombi? Ez az igaz, én combomra lenne jó, ami gyerekek, menjetek, akkor még ne induljatok el. Jó, János lesz a kis esernyőrsnek a vezetője. De hogy indulok János nélkül. De még a második turnussal beszélünk, mert többen vállaltak. Béres Alexandra jön még, ugye a Sobertet láttam, meg a Dérhenit is kicsit kifogatjuk. Van egy sportszekció. Igen. Mi nem ott vagyunk? Különszedtük a kevésbé sportosokat és a sportszekciót. Mert úgy voltál vele, hogy beérnek, ugye? Igen. Úgyhogy velük folytatjuk mindjárt, 8:30 lesz. 8 perc múlva itt vagyunk nem sokára. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, jó reggelt! A Rádió 1-en. Na, 3:49, szivárognak a celebek, a sztárok, gyerekek, szemét szedési lázban ég az ország, és köszönjük szépen, drága hírességénk, hogy ezt ilyen lelkesen bevállaltátok, mert hát bizony összefogásra van szükség. Norbi is megérkezett hozzánk, Sobert Norbi. Hello, Norbi, hát jó reggelt! Már akkor gyere ide, Jani, vagy a Jani Bikra, ott is jó, vagy mindegy, csak hogy Jani is meg tudjon szólalni. Akinek ahol kényelmes, itt most kicsit improvizálunk, és mindenki máshova megy, téged is beadunk, Dombi, még a Dombinak a kezében van egy kézi, azt is adjuk be. Norvikám, mi újság? Mikor keltél utoljára ilyen korán? Minden nap korán kellek, mert 6-kor szoktam kelni, 5:30 fel, mert ugye... Hallgatsz bennünket, virágot. Hallgatlak, másrészt megyek kiszerezni, harmadrészt meg a gyerekeimet kell vinni iskolába. Tehát ez gondos apuka. Összezavart ez. Meg vagy? Mondj valamit, Norvi, te vagy a legnagyobb király. Mikrofon próbál itt kettő. Norvikám, nyugtass meg, szelektíve gyűjtitek otthon a hulladékot, a szemetet. Mi? Pontosan? Köszönöm, hogy legalább ilyen őszintem, tök jó, tehát van, aki nem, tehát ezzel nincs baj. De a legjobb, hogy elmondta, hogy mennyire környezetvédő, hogy bringával jött, érted, a stúdióba. Mondjuk elektromossal. Ne szívassál már, hagyjál már. A parkolótól a bejáratig. Hibáj, dolgozó. Tényleg? De merci, gyárt bringát. Nem egy Lamborghini. Hogy le vagyok? AliExpressen ilyen nincs? Ne alázd meg, egy merci bringával, ez a Lamborghini bringa. Figyelj, és körülötted most van egy mozgós táb, vagy éppen megint valami főzős reality-s műsorban, vagy éppen, vagy, mert látom, hogy egy stáb követi a Norvi gyerekek. Csak kérdezem, hogy mi történik? Nem olyan rég beszélgettem a Kossa Tibi barátunkkal. Továbbképzés volt Facebookon. Csak a magad nevébe beszél. Azt mondta, hogy szerinte sokkal profiban kéne videózni az oldalon. Mondom, hagyd szóljon akkor. Gyártsunk jobb tartalmat. Gyerekek, milyen érdekes, ide jutottunk, hogy Kassa Tibi, aki azért hát valóban a Facebook pápája és új kitalálója, tanácsokat ad egyébként nem kevés követővel rendelkező emberek, Norvinak, hogy mivel lehetne még interaktívabbá és jobbá tenni a Facebook oldalt. Na most a stáb mennyire nem viccel, rögzítették, hogy Norbi ül az asztal szélén, Norbi SMS-t ír, Norbi vizet. Ebből egy videó megvágok, gondolom. Egészen biztos, hogy mennyi dolgot elpocsolja buksékosz életben, amit nem vesznek, ugye? Tehát, hogy és ma ültem reggel a bugin, és nincs volna felvétel. Norbi áll a garázsba, mivel menjek? SLK-val, GTR-rel. Megjön a futár, kiveszik a bringát, Norbi kicsomagolja a nejlomból. Na, és sikerült egy kis lóit felhajtani a filmalaptól is hozzá, vagy? Írtam Mendinek. Konkrétan a papapiát nem forgatták ki ekkora stábból ilyen kamerával, mert Norbi forgat a Facebookra. Ez nagyvászorra megy, ez 4K-ba lesz? Na, hihetetlen. Nem is ismerek annyit. Norbikám, te még ilyen akcióban nem vettél részt, nem? Mint szemétszer, és köszönjük, hogy elvállaltad. De még a svábékkal mentem a naplóval szemetet szedni. Ó, igen, a svábéknak is volt egy ilyen nagy küldetés, hogy a nagy napló szemétszedések azok híressé váltak. Így van. Nagy úttörők voltak ők ezen a téren. Sőt, otthon, ahol lakunk, ott is szoktunk a lakókkal ilyet szervezni, mert kijönnek egy-két ilyen nem normális, és az erdőszélre lerakja a szemetet. Én nem tudom, ez az erdőszélre, ez valahogy egy ilyen magyar fétis, én nem értem ezt, és nem tudom megfejteni valószínűleg, hogy egy valaki lerakja, ezzel valaki... Ezzel kell kivágni mindet, akkor nem lesz széle. Jó úton vagyunk egyébként. Majd teker arra a másik, meglátja, hogy ő már lerakra, gyorsan hazarol a három festékes bödönér, és visszaviszi, érted? És lerakja. Is lerakta oda, akkor én is lerakhatom, nem? Nem tudom, mi a lélektana. Hát, hogy a kutya is állít, tehát az ember úgy van vele, hogy ha már mások odadobták, akkor ő is. Ó, gyerekek, közben Béres Alexandra is. Szia, jó reggel. Javuljanak az ivararányok egy kicsit. Még egy mikrofont kerítsünk már. Adunk egy kézit neked is. Gyere ide, Szandi, hello, jó reggelt neked. Valaki a mikrofont? Tudod, hogy a csonka bárhol megy, akkor mindent elvisz magával. Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Végre valakinek jön szép a mosolya. Próbálkoztunk mi is, hát egyfajta szépség ennek is van, ha valakinek ez kell. Jó reggelt! Köszönjük, hogy te is bevállaltad. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon aranyosak vagytok. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Tök jó az akció. Egy ilyen kis országos szemétszedésben vagyunk éppen. János ennek hát ugye egy ilyen felszentelt pápája tulajdonképpen, és ti pedig lesztek a kis bíborosa. Nyáj, akiket majd a Jánosot terelget. A kis minisztrális. Tudjatok szemetet szedni. Norbi, te saját kezedek fogod, vagy szerveztél rá valami akciót a Facebookon a nyugdíjasoknak? Hoztam egy 150-es gumikesztyűben, Norbán. Igen. Három darab ebédcsomagért gyertek velem szemetet szedni. Így van. Cukrospapír csak délig szabad felszedni. Négy doboz árték tök főzeli, kész nélkül. Szandi, veled mi a helyzet? Szelektív gyűjtés. Tila tök jó fejembe vállalta, hogy ő talán kevésbé van, amikor úgy támad kedve. Próbálsz? Magasabb helyről fog. Hát, képzeljétek, mi úgy még bénázunk, olyan nem tudom, olyan még nem vagyunk ügyesek. Az anyukámnál ő lakótelepen lakik, ott már sikerül, de nálunk otthon, ahol én élek, ott még a csatornát is csak tavaly vezették be, úgyhogy még jött a szippantós autó, és úgy egy kicsit emésztő, le vagyunk maradva. Volt nálunk is, annak megvan a bája egyébként. Az három havoztak el az emésztő. A magam elég képzelően Véres Alexander, hogy hátra rohan a budihoz, és kinéz a kis szív alakú nyílás. Jó, de akkor gondolom azért ilyen kertes övezet, igen, nem? Igen, uh-huh. Ilyen kis nyaralót vettünk meg, és sokkal később kezdtek el ott a strukturális dolgok kiépülni, úgyhogy hát ez kell az önkormányzat is, hogy megkapjátok a sárga-kék fedelű kukát, ugye Norbi jegyzetel közben sárga fedelű. Igen, sárga-kék. Van az sárga-kék, mikor? Tehát, hogyha erre nincs meg az apparátus, nincs kialakítva, akkor otthon azért ez nyilván nehezebb. Ha már igen, ehhez igen. Megvan a segítség, akkor azért jóval, igen, nehezebb, jóval könnyebb. Azzal is nagy nehézségek adódnak, hogy esetleg télen följönnek elvinni a kukát, nem hogy mennyire szelektív, de azért próbálkozunk, és több módon, most például már a papírokat abszolút gyűjtjük, most az iskolának is, és külön is, jó. Az üvegeket is külön gyűjtjük, tehát így próbálkozunk, csak nem úgy viszik el tőlünk, hogy szelektív módon, tehát így egyel nehezebb, de hát ez egy út, de még nem komposztálunk, az biztos. Elindultatok az úton, az a lényeg. Norbieknál egyelőre úgy megy a szelektív gyűjtés, hogy ez Rékhály, ez az enyém. János, volt egy előadás, az baromi érdekesen fél évvel ezelőtt. Bea Johnson. Egy amerikai csaj, aki azt állítja magáról, és aztán ez be is bizonyította az előadáson, hogy évi mennyi háztartási hulladékot termel. Hát gyakorlatilag egy ilyen pici kis befőttes üvegnyi, de neki az a célja, ugye, hogy nulla hulladék legyen a háztartásban. Tehát nála a szelektív hulladék is hulladéknak számít. Tehát ugyanúgy kezeli. Képzeld el, hogy úgy vesz meg mindent a boltba, hogy elviszi az üveget, mindent, amit ő otthon felhasznál, annak a csomagolását még fel tudja használni, és egyébként nem tudod megfogni a csajt, mert ugye ott volt egy ilyen kérdés-válasz rész, és mindenre van válasz. Minden természetes úton állítanak elő, még egyébként még a sminket is, mert nagyon odafigyel magára, egyébként egy nagyon csinos csajról van szó, de még a hajfestéket is, a sminket is, stb. Egyetlen dolog van, amiben nem tudtak kompromisszumot kötni, az a gumiószer, mert a férje jelezte, hogy nem hajlandó kecskebélből készült gumiószert fel. Ez a jövő. Komplett kecskét ráhúzni, meg ez nem. Igen, nem, de nem egyezett bele. Várjál, mondd el, hogy mennyi a Facebook követője, mert onnantól kezdve a Norbit is érdekelni fogja. Hát, fél millió, gyakorlatilag egy hihetetlen brandről van szó idézőjelben, mert hát azért kapcsolódunk hozzá mindenfélen kis egyéb mellékágok is, de hát rengetegen követik már így világszerte, tehát felfogták, hogy ennek a dolognak az igazi jelentőségét, hogy gyakorlatilag csak ez az egyetlen út van, mert hogyha ha másodat választunk, akkor hamarabb véget érik a kis földi pályafutásunk. Hogy például bemegyek reggel a nagyboltba, és én ott, ahol nincs kamera, én ott megeszem a kakaós sigámat, meg iszok kakaót, hogy tényleg nincs csomagolóanyag. Dombi minden turnussal itt lesz a stúdióba, kérdeznek. Dombi egy intézmény már. Egy jó nagy intézmény. Jéka, mit csinál most? Jéka az en. Most milliómos feleség. Elment edzeni. Hogy megleptél minket? Majd hol lett, Réka? Talán edz, vagy esetleg edz. Nem tudom, hogy mindig reggel 8-kor edz. Suliban vannak a gyerekek, és utána megy az edzőterembe egy másfél órát, és utána kezdje a napot. Mindig így csinálja. Én meg úgy szoktam, hogy gyerekek suliba, hogyha én viszem, és én meg a teniszpályán szoktam kezdeni. De jó. Nekem ugyanez, csak gyerekek meg sport nélkül. Te másfél óra mire kitermeled, hogy mit reggelizél? Mire felkelek. Ott tartálykocsi. Jó van, Szandi, veled mi a helyzet? Valami aktualitás? Ezt csak mindenkitől megkérdezzük egyébként. Itt lehet promózni egy kicsit a saját dolgokat. Hát járom az országot, most például holnap találkozom Ferivel is az egészségvárosban. Nem, túl messze megyünk Gyulára. Nem, bejött egy drágább hakni, ami ráfizetett. Igen, lehet, mondtam, hogy licit van ki, jó. Így van, szólt a könyvvel, hogy több számlát, ne. Aztán nagyban dolgozom az új DVD-men, most a vágószobában megyek éppen innen, ez az utolsó lesz, mert most már DVD az nem annyira piacképes, de én azért nagyon szeretem. Mivel leálltunk fel. Most az van, hogy adni kell hozzá egy lejátszót. Ez nagyon sokat segít. Igen, igazából csak az van bennem, hogy már annyian kérték olyan régóta, hogy úgy valahogy nem tudtam befejezni, de már régen be kellett volna valóban. Úgyhogy most ezzel foglalatoskodok, azért én ezt nagyon szeretem, és hát ezek után folytatom a napomat a gyerekekkel, úgyhogy mekkorák most nálatok? Most 2,5 és 7,5, és most van, hát már majdnem 3, ahogy így mondom, mert hogy óvi váltás lesz októberben. A nagyobb már iskolába? Tehát és a nagyobb másodikos, igen, sulis, és tegnap volt az első doga, úgyhogy az már jó, mikor hazamész, és csend van otthon, és rájössz, hogy a gyerek elkezdte az óvodát, vagy az iskolát. Az egy nagy pillanat. Gyönyörű boxeretek meg van még? Igen, képzeld el, hogy most egy fél éves boxerünk van, aki nagyon rossz csont, és egymást harabdálják a picivel. A pici belenyúl a szemébe, a fülébe, meg ráfekszik, és a kutya meg néha megharapja, úgyhogy néha ránk is ijeszt, de nagyon cukik együtt, és hát most ez már a negyedik boxer. Igen, hát ti nagy boxeresek voltam. Igen. Nekem is jelenleg egy DVD-m, annyit kértek a rajongók, hogy legyen újraírható. Nekem is van boxerem. Nekem is van boxerem, de ez az újra húzható. Na jól van. Oké, hát akkor nagyon-nagyon kellemes szemétszedést kívánunk nektek. Jó? Legyetek ügyesek. János nem sokára... Poncéket, Norbi indul! Norbi is elindul. Mi pedig akkor hívjuk majd Jánost, ugye 9 után, aki közvetít nekünk, hogy hazánk hírességei, celebjei mennyire birkoznak meg azzal a szeméthegyel, ami itt vár benneteket. A filozofusok kertjében. Filozofusok kertjében, igen. Norbi, ez neked egy idegen környezet. Így van. Látom, még Balázs is nehezen mondta ki azt a szót, hogy filozófus. Nekem úgy megint a kedvem a stábtól, hogy nekem is van itt a csomagtartóban egy ilyen 2000 fontos drón, amit lehet, hogy beindítom, és nekem is lesz róla anyag. Egyébként követik ezt most napilapok, a Norbi stábja, tehát itt most nagyon sok. Jó, egy nagyon fontos információ, még Norbi így előre nézve egy kicsit így a jövőre, hogy mindenért ne hajoljál, mint Bajglinak néz ki. Bajgli. Na jó. Azt hiszik, hogy Brown és hiszem magam a batyút. Nem, ilyenkor a stáb előkóstol, nem? Igen. Na jó van. Puszi nektek, köszönjük szépen, Szandi, neked is, hogy bejöttél. 9 után akkor még találkozunk. Köszönjük szépen. 8 óra lesz, ja nem, 9 óra lesz, 8 perc múlva jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió 1-en folytatódik. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 10 perccel. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk. És folytatjuk, ugye látom, hogy külditek a kérdéseket. Igen, pénteken kérdés-válasz rovatunk szokott lenni, de nem mondtuk, bocsánat. Azoktól, akik már elküldtek nekünk egy-egy SMS-t. Igen, csak most szemétszedéssel foglalkozunk, behívtunk egy csomó sztárt, celebet, hírességet, hogy kicsit munkára fogjuk őket is. Mi maradtunk ugye Ferivel a stúdióban tartani az adást, János pedig száguldó riporterként terelgeti a kis nyáját. Mindenki már egyenpólóban, zsákkal, kesztyűvel. Egy kicsit népszerűsítjük tényleg, és arról beszélgetünk, hogy milyen fontos egyrészt megakadályozni azon érzéketlen emberek ténykedését, akik úgy teszik le máshova saját szemetüket, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Kettő, azt gondoljuk, hogy ha ezért ezzel foglalkozunk, és mi is beállunk a nagy szemétszedési akcióban, ami ugye ma történik országszerte, egy baromi jó kezdeményezésről van szó, akkor kicsit népszerűsítjük azt, hogy hát ha az ember magad urámba szolgád, nincs felkiáltással, ugye, hogy sajnos, ha nem tudnak mindent a hivatalos szervek összeszedni, akkor egy kicsit mindenki tehet azért, hogy szebb legyen a környezete. Így van, meg a környezete. Nem dobálod szét. Tehát, hát és ezzel próbáljuk ezt, és így van, nyilván egy kicsit tudatosítani mindenkiben. Bár azt gondolom, hogy jó irányba vagyunk, nagyon sokan gyűjtik szelektíven, elindult egyfajta környezettudatosság, és van az emberekben egyfajta tényleg ébredező, olyan tudatos magatartás, ahol már kicsit kivetik magukból a szemet előtt, meg a csikket eldobót. Szóval, hogy van egyfajta változás szerintem ezen hát 130 ember 130 ezer ember regisztrálja a mai napra. Az nagyon szép. Egy őrült szám, nagyon jó. Hát és plusz még az 5, aki most először életében kipróbálja. 5? Hát még ha 5-en lennének, de hát sokan vannak. Igen, mentek oda hallgatók is, úgyhogy sokan vagyunk. Gyorsan előtte mondj egy időjárás, szemétszedő idő van-e ma, Ferenc? Hát micsoda, gyerekek! Nem ázott át nagyon éjszaka a szétdobált papírzsebkendő a gellért egyen. Már rásütött a nap, a Schubert Norbi tarkóját meg fogja csókolni, nem csak szoláriumban barnul a fiatalember, hanem lehajlás közben. Gyönyörű napsütéses idő lesz. Én, ha nem kéne itt ülnöm, te én csak szemetet szednék. Hát gyerekek, adott a nap, úgyhogy nézzetek utána, és regisztráljátok, ha van kedvetek. Tényleg fontos. Van egy szemétszedő támogató időjárás jelentünk, Zsül, azt jelzed? Támogassuk meg akkor ezt az időjárás. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó? Így van, játszani jó egyébként. Csak azt nézem, már csak megállt a gépen. Hogy eltévedte, Jani? Nem. Igen. Ez a, nem, az oldalt néztem csak, hogy ez a teszed.hu önkéntesen a Tiszta Magyarországért. Ez egy baromi jó dolog, itt tudtok regisztrálni, elolvasni mindent, jó? Játszunk egy hármasugrás, gyorsan felcseréltük a sorrendet. Aki jelentkezett, az ügyes volt, és akkor utána kapcsoljuk Janiékat. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Szia, Feri, szia, Bali! Hello, Máté! Ciao, Máté, honnan hívtál minket, Máté? Jelenleg Pesten vagyok, de egyébként szolnoki vagyok. Szolnoki? És mit csinálsz Pesten? Pesten tanulok, a közgázon vagyok, másodéves gazdálkodás menedzsment hallgató. Azt mondja, hogy gazdálkodás menedzsment? Az mit fog csinálni, hogyha lediplomázik? Hát remélem sok pénzt keresni. Úgy de jó vagy. És milyen területen? Vagy hol? Hát még nem volt specializáció, még igazából nem tudom, de talán marketing érdekel. Marketing. Még semmi se biztos. Aha. Még megértem, hogy ennyire elcsigázott vagy, ha bent vagy az egyetemen, hát, tehát hallom a hangodat, hogy így azért hát, ezek nem könnyű napok neked, Máté. Péntek reggeli. Hát figyelj, csütörtökön este mindig van egyetemi buli, nem? Persze. Volt tegnap is, tényleg? Nem. Tegnap nem. Ah, de jó, voltak azok az egyetemi bulik, úristen. Hát, aki járt egyetemre, ugye, úgy könnyű. Hát azért mesélek nektek erről sokat. Az egyetem mellett volna, ugye? Aj, jó kis bulik voltak, igen. Na jó, na figyelj, de hát akkor menjünk neki, aztán meglátjuk, hogy ez a sok tanulás és sok pénz, amit a szülők belédöltek, ez meghozza egy gyümölcsét. Lesz-e Rádió 1-es ajándékcsomag? Mehetünk? Menjünk, persze. Na figyelj, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy ki volt az Egyesült Államok elnöki székében, kit váltott, bocsánat, az Egyesült Államok elnöki székében Barack Obama? Hát ez egy nagyon egyszerű, könnyű kérdés. George Bush. Így van, George W. Bush. Istenem, micsoda népszerűségnek örvendette. Hát csak belenéztél annak az embernek a szemeibe, és láttad, hogy minden ott van. Az a kevés. A szakértelem. A végtelen volt benne. Az. Na, menjünk tovább. Rádió 1-es sípért. Hát persze. Hát lehet, bocsánat, megkérdeztem. A házasságkötés hányadik évfordulóját nevezik aranyrakodalomnak? Az 50. Nagyon, nagyon rendes ez a kérdéssor. Jánosnál tegnap vagy leértik el, és volt egy cukrászdába, vagy szex. Tehát ez a kettő, de János nagyon, nagyon könnyű kis kérdéssor rakott össze. Mi legyen a harmadik kérdése? Rádió 1-es bögre a tét. Máté? Ugorjunk neki. Ugorjunk neki, így szól a kérdés. Melyik művészeti ág képviselői voltak Madarász Viktor, Székely Bertalan és Bencúr Gyula? Hát, nem áll, hogy ez a harmadik. Milyen könnyű kérdések ezek? Festészet. Így van, persze. Hiába az egyetem. Festészet. Látod? A szülők hát most a levegőbe csaptak. Anyának egy ajándékcsomaggal kezdem visszafizetni a tandíjat. Nagyon jó. Talán másra számított, de első lépésnek ez sem rossz. Mátikám, szereted a teniszt? Hogyne. Ne csináld, végre valaki, aki szereti a teniszt. Hát jaj, de jó, mutatok. Igen, de ő viszont nem ér rá. Igen. Mutatok neked valamit, figyelj, hallgassak, hogy mit nyertél. Gratulálunk! Nyereménye egy kétfős belépő a Davis Cup by BNP Paribas Magyarország-Oroszország teniszrangadóra a Budapart Kopaszigátra szeptember 15-e és 17-e között. Egy csomó nagy név, és még Paribas is ott lesz. Paribas is ott jó, van. Játszik Fucsovics Marci, játszik Balázs Ati egyébként. Ati a nyáron megverte azt a Rublevet, aki most játszott egyébként a Nadallal Umagban, csak is, mondom. Most is megverheti. Pénteken a Fucsovics Marci kezd... Marci, igen. Fucsovics Marci kezd 16 órakor a Rublev ellen, Balázs Ati pedig utána következik. Az egyébként szintén nagyon magas színvonalon játszó Karen Kachanov ellen, aki szintén nagyon jó, fiatal játékosok mind. És szombaton 14 órakor van egy páros meccs is. Vasárnap pedig Fucsovics játszik ugye a Kachanov és Balázs a Rublevvel. Á, őrült pörgés. Igen. Lehet, hogy holnap kinézek. A páros kevésbé érdekel, tehát lehet, hogy vagy ma, vagy vasárnap, mondjuk vasárnap más dolgom van, de kimennék, igen, csak pont a szombatom szabad, akkor viszont páros van, de lehet, igen, ez a Kopaszigától lesz. Te mész akkor? Persze. Na, jól van, jó mulatás, tényleg nagyon színvonalas kis rendezvény, és hát Davis Kupa az oroszok ellen, azért még talán esélyünk is lehet. Megint nem látnak anyádék szólókon, vagy iszol, vagy teniszen, vagy jó van, jó egyetemista. Ennyi. Na, jó. Jövő héten hazamegyek. Jó mulatást, akkor a Kopaszigátra mentek, ott lesz. Jó? Sziasztok, szép napot! Ciao, hello! Hogy végig fogja üvölteni. Kachanov, Rublev. Tényleg baromi jók az oroszok most. Igen? Nagyon jönnek ezek a fiatal gyerekek, ez nagyon ügyesek. Na, hívjuk Jánost? Is van. Olyannyira, hogy itt is van, akkor... Nem, azt tudom, csak azt ki akarom menni. Zsül, mi van veled? Nyugi. Péntek? Ez nyugi. Az őrült száguldás, már mennél? Nyugi. Bali ritkán nyom mellé, azt is rajtad veri le, de most nem nyomtam mellé. Itt van Jánosunk. János, hello! Na, sziasztok, itt vagyok a tesztek találkozási pontunkon, ugye a filozofusok kertjében, és hát van egy jó vagy rossz hírem, de itt rengeteg ember van rajtunk kívül, tehát kijöttünk, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy ilyen 50-60 önkéntes is, akik beregisztráltak már korábban erre a pontra, itt vannak velünk együtt, többen vagyunk, mint a személy. Hát mindannyian látni akarják Sobert Norbi kőműves dekoltását, ahogy lehajol majd a szemétért, nyilván. Így van, Norbiról csak annyit, hogy sajnos kiütések jöttek ki a lábán, mert szűvön még nem járt egész. Lecsatolta már az Arany Rolexét, hogy neki kezdjen a szemétszedésnek? Nem, feltartja egy nyugdíjasok karját, hogy ne sérüljön a Rolex. Itt áll mellett. Ilyen Rolex. Ne sérülj már meg. Egyébként már Norbi, és nagyon lelkes. Nagyon lelkes, már egy kupakot találtam. Na. Segítsége. Mert sokkal több a lelkes szemétszedő, mint a szemét egyelőre. Hát és tudjuk róla nagyon jól, hogy nagyon szeret kupakolni, úgyhogy ez volt az első szemét darab, amit ő megtalált. A többiek is egyébként keresztbe kasul rohagálnak a réten, Dérhen is csatlakozott már hozzánk, és most elindulunk egyébként majd valószínűleg a Gellért forrás irányába, mert ott egy picit több szemetet találunk. De a lényeg egyébként, hogy nagyon-nagyon sok önkéntes van, és nagyon lelkesek, és nagyon jó pedig, és hál' Istennek az idő is elég jó ahhoz, hogy szemetet szedjük. Tilla éppen mit csinál? Felszedett némi füvet a földről, és éppen egy hatalmas trombitát hajtogat? Nem. Tilla azt mondta, hogy na jó, hát ez nekem nem kell, és hazament. Leütött egy nyugdíjas a bringájáról, és elvette tőle, és hazament. Hát jó celeb módjára hátul szelfizik a Szandival. De azért ez milyen látvány, hogy hazánk celebjei kivonultak szemetet szedni. Béres Alexandra, Tilla, Csonka Pici, ugye Dombi, Sobert Norbi, és akik tegnap este lemondták, ők nem. De hogy nagyon helyesek, és elindultak szemetet szedni. Van mindenkinek egy ilyen kis kesztyűje, egyenpólója, ha jól láttam, kis csipesz, minden? Persze, hát a más körülmények között szerintem felszisztennél, hogyha meglátod, hogy mennyi gumikesztyű van itt jelenleg. Rengeteg ember van, mindenki van egy teszedes póló, mindenkinek van saját kis nejlon zsákja, mindenkire, sőt, vannak ilyen kicsi speciális szerszámok is. Én azt hittem, hogy a Tillának lesz egyedül, mert hogy én odaadtam neki a sajátomat, ezt a, tudod, ezt a kis pálcát, vagy a szerzetet lehet összeszedni, ezt a modern 21. századi Poldi bácsi, azaz a csipesz, de itt rengeteg embernek van, mert ugye a teszedes srácok gondoskodtak arról, hogy mindenkinek legyen. Csóka Pici is levette a kézzel hímzett Dolce & Gabbana ingét, vagy az inget rávette a pólóra? Várjál, add a csonkát egy picit, hol van, vagy szólaltás meg, hogy mit csinál éppen, merre jár, hol van? Most nem szabad zavarni, mert azt hiszem 2,5 év után először interjút adta az RTL klubnak. Most végre kíváncsi. Igen, csak volt eligazítás? Tehát, hogy mi az, amit föl kell szedni, hogy a virágágyásban azért a kankalinokat ne tépjék ki a szerebjeim? Persze, mert jelezték nekik, hogy ez nem zöld hulladékszedés, úgyhogy visszadugták a keréket. Itt van mellettem már a pici. Na, szólaltassuk meg egy picit. Megszorították, köszönöm szépen. Nézd meg, tele van az acskó, már úgy ért meg a szemetes. Alig találok, elégedett vagyok ezzel a területen, mert igazából nincs olyan nagyon sok szemét, én többre számítottam, úgyhogy föl kéne térképeznünk, hogy hova kéne legközelebb, majd hova delegáljatok minket, ahol mondjuk tényleg értelmesen tudunk akár egy több órás munkában. Ez csak a kiinduló pont, pici. Igen, hogy ez csak a kiinduló pont, gyerekek, innen mentek egy 5 kilométeres túrát. Mondd el neki, hogy csak azért, hogy megjöjjön a kedve és a saját környezetébe is szedje majd. Igen, azt mondják a többiek, hogy ez azért van csak, hogy megjön a kedved, és aztán a saját környezetbe is szed majd a szemetet. Nem, oda ti jöttek, ahogy azt elmondtuk. Picit egyébként érzitek, halljátok a hangjára csalódást, ez egyrészt azért van, mert tényleg nincsen túl sok szemét, másrészt pedig az első 2000-re ráragadta az üveik ujjára egy telik kotongumi, amit szóltak neki, hogy az nem szelektív, nem tudunk vele mit kezdeni, dobja el, de nem tud eldobni sajt. És azóta így figyeg. Oké, Szandi, erre van, mit csinál, ő olyan aranyos, hogy bejött, nagyokat mosolyog, annyira helyes cseh egyébként, gondolom, hogy nagyon lelkesen próbálja most, szintén most a szemetet. Nem akarok itt magas labdát adni a heti bulvároknak, de egy picit úgy tűnik, mint hogy a Tilla fel akarná szedni a Szandit. Igen? mert gyakorlatilag csak amiatt megérkeztünk, azóta együtt csacsognak. De Szandi már nyomott egy angol spárgát, és próbálta meg magas lábtartásban felszedni a szemetet. Hallod, nem jársz messze a valóságtól egyébként, mert itt rohangált a réten, úgy, mintha egy élő szélzsák lenne, komolyan. És most is konkrétan ez történik. Tehát picit kezd olyan elválni az egész, mint hogyha a csapra ütöttük volna egy pár hordot. És ha már hordó, itt van mellettem, Dobbi. Képzeljétek el, hogy majdnem fölvettem az előbb egy félbevágott sárga dinnyét, de csak Janinak a feje volt. Gyakorlatilag ez történt. Dombi elég nagy bajban volt ebben a pillanatban, másztak le róla a gyerekek, mert azt hitték, hogy gömb alakú mászok, és keresték a bejáratot. Igen, viszont bekentem magam csokival, úgyhogy amíg tart, lehet nyalakodni. Ja, mondd meg a itt van mellettem Tilla is. Na. Nagyon tiszta réten állunk, ahol alig van szemét. Volt 4 darab szemét kidobva a celebeknek, hogy szedjük össze, mint egy ilyen, tehát én egy ilyen szafáriba érzem magam, mint egy ilyen afrikai rezervátumban, ahol ilyen szemétszedő celebek próbálnak nem létező szemeteket találni, de most elindulunk. A bokrok alatt valamit találunk, jó? Ne, az csak egy napozó nyugdíjas, Tilla. Ne vicc hozzá. Egy napozó nyugdíjas, menjünk hozzá, hadd napozzon, ő csak minden nap oda jár ki délelőtt a filozófusok kertjéből. Jani, beszéltél azokkal az emberekkel, akik kijöttek, az 50 ember, egy pár, hogy azok most miattatok mentek, vagy komolyan gondolták a személyszerzést, regisztráltak? Persze, mindannyian regisztráltak, ez egész biztos, mert mindenkire ugye személyre szabottan volt zacskó és gumikettő és ilyen kis szedőpártikák és stb. Ők elindultak a Gellért egy irányába, és elég aktívan belevetették magukat a személyszerzésbe, mert sajnos a Gellért egynek a Duna felőle részén azért akad bőven. Itt ez egy viszonylag rendezettebb rész. Sobert Norbit látod esetleg titokban egy zacskóból batyú tenni, hogy legyen egy kis energiája? Félrevonult egy kis szatyorral esetleg, hogy megdésmálja a saját magától hozott kis porcióját? Nem, hogy Norbi tovább sétált egy picit a stábjával együtt, és próbálnak olyan embert találni, aki megismeri. Igen, addig zaklatják az ott napozó nyugdíjasokat, míg valaki végül meg nem. Igen, én ismerem, egyszer vettem tőle valamit, de rettenetesen bemacskásom azt tőle. Úgyhogy egyébként mondom a hangulat, egyébként az kiváló, az idő kiváló, és egyre kevesebb a szemét, gyakorlatilag össze is szedtünk mindent, illetve én ott látok valamit, de azon alusznak. Igen, lehet, hogy az önkéntesek már előttetek egy kicsit akcióba lendültek, és mire kiértek a celebek, a hírességek, szerintem ők már túlfűtött hangulatban összeszedték az összeset, valószínűleg ez lehet. Én is attól tartok, viszont itt van mellettem. Henny, ott a lábadnál valami van, ha jól elég szíves érte? jégi öreg folyam. Ja, megérkezett a Dérheni, megérkezett a Dérheni is közben. Így van, gyakorlatilag most, hogyha, hát nehezen tudnék dönteni egyébként, hogyha lenne itt egy szépségverseny itt a filozofusok kertjében, hogy ki legyen a hogy második. Hogy Tilla vagy Dérheni? Az első. A harmadik, azt tudom, hogy egyértelműen pici. Hidd el, hogy az ott lévő közül Dominak van a legjobb mellé. Igen, és neki igazi. És abban aztán nincsen szilikon. Na jó, hát örülünk, akkor figyelj, nyomjátok, szedjétek. Igen, a filozofusú kertje azért mondjuk el azért alapjában, hogy ez egy rendezett dolog, de azért mindenhol lehet szemetet szedni, úgyhogy hajtsad őket, dolgozzanak, hadd érezzék át, hogy ez milyen fontos. Egyébként tényleg nagyon lelkesek, meg köszönjük nekik, mert nagyon helyesek. Menjetek át a hatodik kerületbe, vagy az ötbe. Adjátok vissza neki a hűtőjét, mondja, hogy nem hulladék. Csak egy néni nagyon kapaszkodik itt egy hűtőszekrénybe, amit el akarnak tőle venni többen. Igen. Esetleg... Itt eszkalálódtak az események, kérdezett, hogy Norbi földmérőket is hozott, mert azt mondta, hogy ide tök jó lenne építkezni, olyan szép az a rész. Mondd meg neki, hogy ezt már a gatyán megvette, úgyhogy ott már nem próbálkozott. Az már a gatyánné, vagy a Mészárosé, úgyhogy arra ne próbálkozzon. A gatyán Tower 2 így fog épülni. Update feliratú, Norbi update feliratú. Szemeteskocsik érkeztek, az úgy most öntik le a szemetet, és azt szedi a Norbi. Igen, az eszkárfesek szóltak, hogy a Norbi update-es dobozok, azok nem újra feldolgozható. Jó, van, ne rocsuk a brandjét tovább a srác. Mi van neki? Jó, oké. Okay. Jogosok én. Milyen jó hozzá kell jönni szemetet szedni, milyen szívesen. Milyen van, jó, hogy ezt így elvállalták. Jó, de hát mi ott... Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Ott csípünk meg mindenkit, ahol tudunk. Jó, legközelebb akkor elmegyünk, lehet arra a Lőrinc irányába, ott az erdő felé. Hát azért tényleg vannak érzékenyebb területek, úgyhogy ha még csinálunk ilyet, vagy lesz ilyen akció, akkor oda megyünk, ahol még nagyobb a probléma. El tudod képzelni Tillát vidéken? Megszédi a fűtet. Mondjuk... Jó, a Tilla annyira lelkes, hogy folyamatosan integet egyébként, hogy gyerünk, szedjük, csináljuk, menjünk. Igen, csak ő nem csinál semmit. Valószínűleg 10-kor már egy fotózása van valahol. Így van, valószínűleg egész életére ki szeretné pipálni ezt a dolgot ma. Csonka pici nagyon magányosan egyedül bókrászik egyébként, és próbál barátokra találni, vagy nagyon rutinosan? Még mindig rázza az ujjáról a kotom. Jó, hát kérd már meg, hogy énekeljél a ding-dongot. Valami legyen. Na jól van. Igen, az előbb oda szaladt hozzá egy munkás, és hátovágta egy lapáttal, mert azt hitték, hogy rázza az áram. Vidám kis szemétszedés ez. Na jó van, dolgozzatok, akkor lehet, hogy még így a best of felett, a 35 körül még egy rövid körkapcsolásra kikapcsolnánk. Jó, addigra szerintem ott már szemét egy darab nem sok nem lesz, de hát akkor még egy kicsit oda kapcsolunk, jó? Hogy mi a helyzet? Jöttek-e már vissza, mit csináltok? Jó. Megyek, mert a pici már egy hajléktalan bögdös. Hagyj aludjon, na, nem, dálj már le róla. Nem, ő is bűncsen. Nem, az már ez pengő. A porifa. Hívunk mindjárt, köszi Jani, ciao. Jól van, sziasztok. Hello. Vidám kis szemétszedés, érdemes velünk összeállni, érdemes velünk összeállni, és nekünk szívességet tenni. 9:30 lesz, 2 perc, majd jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél 10 múlt 9 perccel celebjeink és Jani szedi a szemetet ugye a filozofusok kertjében, és hát nagyon jó SMS-ek, gyerekek, nagyon beteg a műsor, tudjátok? Németországban hallgatlak titeket, nagyon tetszik a műsorotok, már fájnak az arcizmaim a sok nevetéstől. Imádom, hogy egymás vérét szívjátok, szakadok, kaptuk ezt is Fiberen. Ritka szemetek vagytok a szemétszedő celebekkel. Jó, tudták, hogy mit vállalnak. Igen. Most, úristen, milyen beteg ez a mai műsor, fájhalsam a nevetéstől, ezért szeretünk benneteket, szívjátok csak a vérüket. A Tilla mire lehajol, mire leér, lebomlik a szemét, Robika küldte nekünk, elmebetegek, nagyon röhögök, itt ülök a munkájában és hallgatom. Hát igen, ők tudták, hogy hova jönnek, de azért dicsérgetjük, simogatjuk őket, szeretgetjük, és nagyon rendesek, hogy ezt elvállalták. Jani, egy rövid kérem, még itt van. Hello, Jani, mi újság? Hello, itt vagyok. Hát gyakorlatilag nem vagyunk most már a dombnak az aljában, itt egy picit a hegy aljának az aljában, és itt van még vele természetesen Szandi is, Pici is, Tilla is, Dombi is gyakorlatilag. A többieket nem tudom, hogy hol vannak. Norbi elindult valahova keresni egy olyan háttért, ami előtt ő is szépnek tűnik. Én szerintem csak meglátott egy Porsche kabriót, és beugrott az anyósülésre, és egy jéka, menj ki innen. Vigyél haza! Igen, úgyhogy most én nem tudom, hogy merre felek kolbászol, valószínűleg megvan annyi forgatott anyag, ami ahhoz kell, hogy kisfilmet megcsinálják, és hogy elmondja mindenkinek majd a Facebook oldalán, hogy mennyire fontos a szemetet szedni. De egyébként nem akarok rohadt lenni, mert tényleg nagyon jó fej. Aranyosak, meg mi is mondtuk sokszor, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttek, persze. Jó fejek, ott lent egy kicsit szemetesebb, vagy ott többi nem van? Sokkal több, úgyhogy most már itt bőszteltek egyébként a zsákok. Most én nagyon picit lemaradok, mert többet szeretnék látni Szandiból. Jó, most kérheni felé lép. Igen, Szandi nagyon hajolgat, frissen, fiatalosan, nagyon helyes. Hú, az se rossz az anyanya. Ja, ez a Dombi. Azt a segget. Ja, az a pici. A felület, mi? Az anyád. Na, nem, egyébként Dombi is rengeteget dolgozik, gyakorlatilag annyit hajolgat, hogy a különböző dekoltásban beleesett egy-két kis otyák virágban, és bedudvásodott itt áll mellettem. Igen, mert tudtam, hogy van rá igény, többen jelezték. Csomóan azért szólják a szemet, hogy lehajoljak. És mindenki kis kesztyűben és pólóban továbbra is, nagyon helyesen. Így van. Na, egyébként nagyon jó kis egyen cucc van, és figyeljetek, akit nagyon-nagyon meg kell dicsérnem ebből a szempontból, hogy az egészhez való hozzáállását tekintve, az a Tilla. Mindenki piros pontot érdemel, sőt, csillagos ötöst, de a Tilla az olyan szinten bújik be egyik buxusból a másikba, és keresi, kutatja, repül, gajrolgalja. Érted a szemetet, hogy figyeljetek, nagyon-nagyon lelkes. Hanyadik zsák Tillának? Figyelj, hogyha én egyszer látnám ilyen a lelkesnek a tévében, nézném a szárban szárt. Na, csak még egyet. Nálam körülbelül van legalább 6 kiló szemét, nem tudom, hát ez kereskedelmi rádióban legalább 14-17 kiló. Figyelj, hallottátok? Nem, Tila, ez nem a tényeg. Hallottátok? 6 kiló, pont annyi, mint a Stolbuci napi díja. Igen, és akkor még nagyon alul mondtad, János, nagyon alul mondtad. Na jól van, nagyon-nagyon-nagyon tényleg dicsérd meg őket, nagyon köszönjük mindenkinek. Gyertek, nagyon sok szemét, gyertek! Én mondtam, végre! Én imádom Attilát. Tényleg nagyon köszönjük mindenkinek, mondd meg nekik, jó, hogy drágák, hogy eljöttek, nagyon helyesek, hogy ezzel is népszerűsítik az akciót, meg beálltak kicsit ők is. És hogy ide már nem kell visszajönni, jó? Nem. Norbi, ha hallasz a Réka mellett már az Árpád hídon, már nem kell visszajönni. Nem kell visszajönni, elköszönni. Jól van, János, igen? Norbi nem biztos, hogy hall minket egyébként. Most még volt egy ilyen kis intermezzo közben, hogy talált a réten, valószínűleg valaki elveszett, és gondolom nagyon sajnálja, egy patent. Rögtön bedobta a zsákba, mert ez neki szemét. Jó, ez nem hordakál. Egy egyszerű aranypatek, Filip, hát érted, egy komolyabb vaseron mutassál neki, azzal azért látva tudod hozni. Na jól van, szedjétek, köszönjük nekik, mondd meg, csokoltatunk mindenkit, csajokat is, tényleg nagyon helyesek. És nagyon jó üzenete van annak, hogy ők gyakorlatilag első hívásra eljöttek, és itt vannak most, amikor szedik a szemetet, úgyhogy nem derogált neki ez a dolog, nagyon-nagyon jó fejek, tényleg köszönjük szépen. Huha. Mi történt? Semmi. Tilla mutogat egy hát ebben a kategóriában. Én most én egy offszer paradicsomban állok, de találtunk egy kockás textil zsebkendőt, egy igazi úriember is. Egy régi vágású ember, aki, hogy is mondjam, a cselekmény befejezését egy szövet zsebkendőbe stílusosan. Miért fontosabb? Hát, hogy csak kifújta az orrát. Hát, igen, tételezzük fel. Na jó van, szevasztok, köszi, jó személyszedés. Nagyon szépen köszönjük, sziasztok! Szevasztok, ciao. Pécsen találkozunk, Jani, hello! Igen, Jani van, már nem tényleg Jani sem biztos, hogy visszajön, igen, szeptember 18 Pécsen roadshow indul, ugye Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen, ezek a jövő heti helyszínek, tehát egy hét volt ilyenkor Debrecenben a Kossuth téren, hétfőn pedig Pécs, Széchenyi tér, nem a megszokott téren leszünk, ahol vártok bennünket, hanem a Széchenyi téren, gyönyörű helyszín a Városháza előtt, rengeteg ajándékkal, 100 000 forint KP-val, és velünk, egyéb ajándékokkal, és reméljük, hogy sok hallgatóval, úgyhogy gyertek. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hát rengeteg celeb volt ma itt a stúdióban, ugye Tilla, Csonkapici, Dombi, Sobert Norbi, Béres Alexandra, a helyszínen megérkezett Dérhen is. És beszélgettünk félig humorosan, félig komolyan a szemétszedés és a szelektív szemétgyűjtés fontosságáról, a környezettudatosságról, de hát azért komoly mélységekre ne számítson senki, mert a sok ember van, az inkább mindig röhögésbe fullad, de próbáltuk letesztelni, hogy a celebek mennyire űzik azért ezt tudatosan, és mennyire vigyáznak a környezetükre. Nem mondom, hogy dübörgünk. Kiderült, majd most. Igen, de nagyon önironikusan bevállalták, hogy van, aki azért még küzd ezen a téren, van, aki pedig azért erősebben próbálkozik, vagy hát haladó kategóriában van, úgyhogy mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Balázsék a Rádió Egyen. Na, egy jó kis hétvégi recept. Már fönt van, szerintem a Facebookon Lacinak még nincs fönt, de mindjárt fönt lesz. Szilva szezon van, és hát a szilvának gyönyörű tulajdonságai vannak. Egyrészt remek pálinkát lehet belőle főzni, de amikor a cefréből még ki tudsz lopni egy pár szemet, akkor abból lehet megcsinálni ezt a szilvás pitét. Bögrés recept. Ezek nagyon sokan szeretik, mert nem kell vacakolni a méréssel. Egy jogurtos, vagy ez nem a jogurtos, mert ez finom volt. Ez most jogurtos lett, igen? Jogurtos lett ez is, és akkor egy bögrés cucc. Összekavarod az egészet be a sütőbe, és már is lehet falatozni. Úgyhogy ennyi. Jó, ennyi kis egyszerű kis szilvás süti. Könnyű szilvás pite. Szilva szezon. Jó, fent van ez a Facebookon, vagy fent lesz mindjárt. A pálinka főzésre is próbálkoztam, hogy azt írom le, de mondom, azt meghagyom a szakiknak. Igen, meg talán kevésbé megcsinálható otthon vasárnapi ebédként. Van, aki épített egyébként pálinka lepárlót, ő neki később nem lett konyhája. Fölrobbant. Na, hívjuk már is a nap hallgatóját, és aztán elköszönünk. Én remélem azért jó idő lesz jövő héten. Ránézek. Balázsék! Oh, jó reggel! Hello! Hello, sziasztok! Ciao, hello, hogy hívnak? Hello. Robika vagyok. Az a Robika? Az igen. Robika. Személyesen. Volt egy ilyen dal, ez mi volt? Robika. Hát, igen, a felső zsolcai unoka. Robika. Ezt mondogatta végig. Autószerelő lesz, és 4-2-4-2, ez az átlag. 4-8. Ja, bocsánat, tényleg. 4-8, te gyönyörű. Érted nekünk, a Tila lehajol, mire leér, lebomlik a szemét. Ezt írtad, szerettük, nevettünk rajta. Úgyhogy te vagy a naphallgatója, Robika. Nagyon köszönöm. És te a hiteles, önazonos egyszem Robikánk vagy, ugye? Jaj, köszönöm. Igen, én vagyok a régi. Te vagy. A DJ óta. Jó, már Robika, igen, te vagy a naphallgatója. Igen, kérdőjelezhetetlen Robert. Jól van, hát te nem jössz akkor a kitelepülésre, te pesti hallgatónk vagy. Igen, én itt vagyok a fővárosban. Fővárosban nem jössz akkor. Jó, hát akkor hallgass minket jövő héten is, jó? De te úgyis mindig hallgatsz. Köszi, hogy hívtál, örülünk, hogy te vagy a naphallgatója, és küldjük a csomagot. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Hello. Ránéztem Pécsre. Hétfő, 20 fok, napsütés. Ez egyébként jónak tűnik. Rossz, jó, ha nem esik, akkor nincs bajunk. Szeptember közepi ilyen hűvös reggel, de aztán még szép napos időjárásunk lesz szerintem. 100 000 kessér egyébként kijössz esőbe is, csak mondom. De az meg a másik. Regisztrálni kell, ott maradni, legyőzni bennünket. Nagyon jó, nagyon vicces játék lesz. Így ez van. Hétfőn derül majd ki. Ezt hétfőn állani fogjátok. Ugye úgy néz ki, hogy Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen, és hát a Facebook oldalunkon mindenki ilyen fönn van, mindenhol, minden fontos infót meg tudtok nézni. Úgyhogy gyertek, az idő jó lesz. Ez az évi utolsó kitelepülésünk. Állítólag Balázs eljön. Még nem erősítette meg. Gyerekek, a fogadási irodák egyelőre 4-1-hez teszik, hogy nem leszek ott, ami nem annyira rossz, de nem is annyira magas. Ki tudja? Még bármi megtörtént. János már nem jön vissza? Nem jön vissza, hát, nem? Szerintem nem. Nem jön vissza. Jó. Vitt a kis átizsákját, és akkor elindul. Összepakolt, onnan már tudod, csak egy ugrás a híd, hogy nyilván van egy jó cuki. Kicsit bevásárol. Jól van, na, hát akkor mindenkivel, aki pécsi, találkozunk hétfőn. Jó, gyertek el, örülünk, ha sokan lesztek. Azért megyünk, hogy sokan legyünk. Aki pedig hát nem tud jönni, az hallgasson bennünket, majd vagyunk. Jó, szép hétvégét, vigyázzatok magatokra. Szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió Egyen!